Szép jó estét kívánunk mindenkinek, 54. alkalommal a CubeCast-ben, és a mai este házigazdái velem együtt lesznek Viki! Sziasztok! És Simon! Hello! Hosszú idő után újra, és az alattam lévő Strucz kollega pedig jelen pillanatban nagyon elfoglalt, ezért nem biztos, hogy itt tud lenni kezdése. Hát ez nem tud itt lenni kezdése Sirius, úgyhogy de ez nem azt jelenti, hogy nem fog esetleg becsatlakozni. Igen, elég egyértelmű, hogy nincs itt kezdése. Jaj, most láttam meg a képet. Igen, létszi, nem mondjátok, hogy milyen csöndes Sirius mostanában. Igen. Igazából itt de van lehet, Sirius. De lehet, hogy csatlakozik, nem? Igen. Előfordulhat, azt mondta, hogy valami nagyon fontos dolga van, még munkája, amit el kell intéznie. De ez nem azt jelenti, hogy ne unnám meg, vagy nem fejezné be még az adás vége előtt, és akkor így berántom a kis testét ide a streambe. Úgyhogy ma is beszélgetünk játékokról, és én itt összeírtam pár érdekes témát, amik között például olyan dolgok leledzenek, mint a legújabb YouTube community feature-ök, amit így a múlt héten... Nagyon jó! Amiről én tökre alig tudok valamit. Nem beszéltünk róla. Az ilyen pont azt hiszem utána egy nappal, vagy még aznap, de így nem néztük, és akkor így nem beszéltünk róla. Tehát ez így a múlt hétnek a termése lényegében, és így szerintem épp időszerű, hogy beszéljünk róla. Főleg úgy, hogy te is itt vagy, úgyhogy ez így szerintem tök jó. Igen, igen. Meg én itt nekem vannak olyan... Jó, beszélhetnénk a Rob... Ha én tudnék bármi többet, mint ti. Ja. Én is igen. Most előttem van egy cikk, hogy valami ezért csak, amiről beszélünk, de amúgy... Igen. Lényegében a YouTube rájött arra, hogy tök jó lenne, hogyha kicsit Facebookosítanák az oldalt. És a Facebook is rájött arra, hogy kicsit YouTube-osítanák a Facebookot. Tehát ez így... Minden egy ilyen nagy entrópia felé tart, tehát egyetlen nagy közös social media organizmus lesz az internet a végén. Na de beszélhetünk esetleg egy kicsit a robbanós Galaxy Note 7-ről, ha gondoljátok. Felírtam még, de az már egy pár hetes sztori, ugye, hogy az Xbox és a PlayStation is úgy döntött, hogy kiadnak egy ilyen köztes verziót, még mielőtt jövőre kiadják majd a jobb konzoljaikat, és ez így milyen jó. De igazándiból nem tudom, én úgy a konzolok táján abszolút nem mozgolódok, nem tudom ti ezzel hogy vagytok, csak mit így hírt. Nem. Közel sem tud megmozgatni igazából a helyzet. Hát én ezt letudtam magamban. PC Master Race. Igen. És most az összes konzolos így a torkuknak szakad a csetet. Igen, akkor majd... Igen, elvesztettünk 100 nézőt. Igen, mélyzuhanásban megy a nézőszám. De egyébként beveszik olyan forró lakását. Én ezt egyébként úgy apostrofáltam, hogy szeretnének még az új konzolok között egy kis bevételre szert tenni azoktól, akik nem sajnálják rá a pénzt, hogy legyen egy ilyen S-es verziójuk, de egyébként tényleg nem tudok más erre így mondani, csak hogy így... Miért áruljunk valamit így az uborka szezon idején is? Mindig ki kell húzni a pénzt az emberekből. Ez így van. Igen. Hát nagyon sok emberből ki is lehet. De ha telik nekik rá, hát... Hát megéri nekik csinálni, úgyhogy nem véletlenül megy, igen. Igazándiból azért vagyunk ezen kiakadva, mert mi nekünk nincs annyi pénzünk, hogy így elszórjuk ilyen dolgokra. Mert ha lenne, akkor valószínűleg te is megvetted az új PlayStation? Aha! És játszott? Nem, de úgy tök jól mutatott a sarokba. De egyébként a... Én néha elgondolkodom, hogy akarok venni valami konzolt, hogy szeretnék ilyen igazi couch gamer lenni. És aztán rájövök, hogy a PC-s játékaimmal sincs időm játszani, akkor így igen. Meg ha couch gamer akarsz lenni, a laptopot az öletbe rakod. De nem vagy, veszel egy darab kontrollert és játszol vele PC-m. Nem az egyébként igaz, az életérzés. Rákötöm a laptop a tévére. Az életérzést azt én abszolút adom. Tehát az igen, így tök az, amikor hátrazülve, az tök kényelmes. Nekem is azért van kontrollem egyébként, az autós játékhoz tök kényelmes. De... apropó, majd szerintem látni fogjátok, de nekem itt úgy néz ki a szobácskám, hogy ott most kutyakaja van, így átmenetileg nagy zsákokba. De... Van kutyátok? Vagy a... Igen, több is. Vagy új bébi menü van. Hogy itt az ablak, amin már van függöny, és igen. Ide az ablak alá, ott a radiátorral szemben még simán elférne egy ilyen kis kanapé, és akkor ha én így befordítom majd kicsit itt ezt a TV monitoromat, akkor itt nagyon királyul el lehetne helyezkedni, többen is játszani, csak hát nincs konzolom, de ettől még számítógépen is lehet kontrollerrel játszani lokál co-op játékokat, szóval egy ilyen projekt még így lebeg valamikor így a levegőben, a jövőben, de tehát így én nekem így a konzolok így az elmúlt 15 évben nem hiányoztak. Egyébként visszatérve nekem, ez tök úgy néz ki, mint az iPhone-osok. Tehát volt egy ismerősöm, aki most bement éppen egy iPhone üzletbe, mert hogy használtan akart venni valamit olcsón, és mondta ezt, még pont a hét megjelenés előtt volt, és mondták neki, hogy hát jöjjön két héttel később, mikor megjelenik a hét, mert rengetegen vannak, akik lehet, hogy 3-7-es az iPhone 6-es plusz XY szuper csodája, de akkor is, ha megjelenik a 7-es, akkor viszi be egy boltba, hogy adják el neki azt, és veszi az újat, és rengetegen vannak így. Mm-hmm. Amit mondani akartam, hogy szóval lehet, hogy egy konzolra mégiscsak be fogok ruházni karácsony tájéken. Na. Ez pedig a karácsonyi mini-nes kiadás. Jó, azért az már. Mit fog tudni? Úristen, izgatott vagyok, pedig nekem van eredeti. És vannak is az a játékaim, de hogy így, ez annyira az első menni. Zeldát játszani, és így, De várjál, mit fog tudni ez? Mit fog tudni ez a mininás? Hát adnak ki hozzá, mindjárt mondom, hogy milyen játékokat, de hogy az ilyen legismertebb játékokat. Klasszikusabbakat, igen. Kiadni. Ó, itt egy nagy listám, várjál, mi az, amit... Pac-Man! Mik lesznek itt? Super Mario Bros. 3, már mind a háromig, Legends of Zelda, Zelda 2, Castlevania 1-2, Donkey Kong Junior, Dr. Mario, Final Fantasy, az első, akkor mi az, ami még érdekes, Kirby, Mario Brothers, Mega Man 2, Metroid, Pac-Man, Super Mario 1-2-3, Zelda és a Zelda 2. Ezek, és még egyszer annyi dolog, amit nem ismerünk. Igen. Ez mondjuk nagyon nice. Most ez az én hiányosságom, de ezeket jelenleg platformokon nem lehet játszani, ezeket a játékokat? Mármint úgy, hogy nem emulátorral meg ilyenek, hanem így a Nintendo nem biztosít ezekre platformot jelenleg. Szerintem nem, csak emulálni tudod. Az eredeti NES van, amin ezeket lehet játszani. Igen, különben emulálsz, és kalóz vagy, és dögölj meg. Igen. Jó. És ugye ebbe az a jó, hogy HDMI kábellel csatlakozik, úgyhogy nem lehet sem mókolni. Meg ekkora az egész, olyan kis cuki. És azt nem tudom, elvileg ezen ment egy vita valahol, hogy elképzelhető, hogy csinálnak hozzá vezeték nélküli kontrollert, de én amúgy nem hiszem. Aha, által a dobozon nem az van, ahogy látom, úgyhogy... Igen. Viszont az eredeti kontroller az mennyire jó. És ehhez eredeti kontroller van? Hát nem, úgy biztos, néz ki, de nem eredeti, mert nem olyan a csatlakozó. Mini csatlakozó, igen. Igen, de hogy mondtad, hogy a kialakítása ugyanolyan. Uh-huh. De hogy ilyen nagyon cuki, pici amúgy, és igen. Ilyen viszonylag tök tűrhető áron lehet ezt kapni. Szóval most, ahogy így rákerestem, ilyen 20-25 ezer között fogják dobálni. Aha. Ami ahhoz képest így. Tehát, hogy ha ezekkel a játékokkal levisz játszani... És ezért az áron megkapod az összes játékot is? Aha, beépítve az összes játék benne van. Az korrekt. Ez zseniális, szerintem. Igazándiból Nintendo, tehát tavaly, meg az idei év elején keresztes hadjárat YouTube-on, meg mindenütt azok ellen, a szerencsétlenek ellen, akik a régi játékokból csináltak gameplay-eket, speedrun-okat, mindenféle ilyen emulált érdekes videókat. Ha azt mondtad volna, hogy ezt azért csinálod, mert szeretnéd kicsit a SEO-ját majd ennek a kütyűnek javítani, már beljebb lettünk volna, de ha esetleg ettől eltekintettél volna, és úgy mondod, hogy lesz egy ilyen lehetőség, akkor nagyon szeretnénk, de áj, mindegy, ebben nem megyek bele, de... ami még érdekes, és most látom, hogy egyrészt amúgy lehet majd a többi Nintendo-s kontrollert is használni hozzá, tehát hogy így módon akkor lehet majd wireless-be játszani, illetve lesz egy csomó mentési pont benne, tehát hogy nem úgy kell végig játszani, mint a klasszik játékokat, mert ugye akkor még nem volt benne mentés, hanem hogy el tudod majd őket menteni, és tudod onnan majd. Na, király. A Castlevania-nak pont ez volt a lényege, hogy így 25 milliószor álltál neki, mire végigbírtad vinni az első pályát, és akkor tovább jutottál a második pályára, és ott az első kis denevér legyakott, akkor kezdheted előre. Hát de pont ez a, ezért van, ugye az összes Super Mario játékban is warp zónok, mert egyébként lehetetlen, hogy egy ültőhelyet bejutsz a másik világba. De rászánsz egy délutánt, és mondjuk előtte egy évig Super Mario-t játszottál csak, igen, akkor úgy megoldható. Raksz rá egy programot, ami machine learning-el megtanulja, hogy kell végigvinni, akkor egy nap alatt. De a Super Mario 2-től már voltak mentések, tehát ott megjegyezte. Voltak azok kis cuki pár megás kártyák, mint a PS. A sima NES-en nem? Maximum nem, a Super Nintendo. Uh-huh. Engem őszintén szólva tehát a sima NES játékok nem nagyon érintettek, mert akkor még nagyon kicsi voltam, és nem játszottam velük, akkor még talán a Game Boy-t toltam, viszont ha a Super Nintendo-s játékokat így megcsinálnák, ugyanígy, na arra viszont már lehet én is rárepülnék. Csonti! Lesz jövőre is karácsony. Ez tuti be fog jönni, úgyhogy... Jövőre jön a Super Nintendo, utána... A Nintendo 64! 2030-ban jön majd a Wii U. Igen, tehát így újra kiadják azt, amit egyszer már eladtak. Olyan gyönyörű ez az egész. De mindegy. Tehát, hogyha lesz Super Nintendo-s ilyen játék egyvelegük, abban a pillanatban veszem meg. Gameplay nem lesz belőle, mert nem lesz belőle, de mert nem engedik, de attól függetlenül én így privátban meg. Hát a gyerekkel. Egyébként igen, újra. Nagyon jó. A gyerekeink újra átélhetik ugyanazt, mint mi. Ja, csak félek, hogy nem fogja őket érdekelni annyira, mint minket. Dehogy nem, jól kell őket nevelni. Így van. Ja. Hát ez olyan, mint amikor apum így mondta, hogy hát a Tüskevárat olvasd, mert milyen jó, meg a nem tudom én, milyen ifjúsági kalandregényeket, mert hogy ő neki az mennyire tetszett, igen, meg mennyire élmény volt. Én meg így olvastam, és így... Ott a Harry Potter, ez mennyivel jó. Ezért kell már nagyon kiskoruktól fogva erre trenírozni őket, hogy ez, igen, a király, ezt kell belelni. És akkor nem jön bele az új trend az értékrendjükbe. Mint ahogy velem csinálta apukám a Star Wars-szal kapcsolatban. Ezért nem tudom értékelni a régi új trilógiát. Igen, igen, ugyanez. Az előzmény trilógiát, így kell mondani, igen. A szar trilógiát. Amelyiket elfelejtünk. Igen, igen. Szóval, hogy ezt kell csinálni kiskorától fogva, azzal játszani, azt mutat neki, hogy nézd gyermekem, ez a hűde király, és akkor elég hamar belé tudod égetni, hogy mikor bejönnek a kortársai, meg a sok-sok más külső hatás, akkor addigra már igazi hűségi kémert neveltél. Így van. És már ellen fog állni azoknak a hatásoknak. Ja, végül is. Na, és még egy témát ide még így felírtam, ez pedig az új Steam-es értékelőrendszer, mert pont múlt héten Viktorral így elkezdtünk róla egy pár mondatba így beszélgetni, hogy erről is megérné egy ilyen hosszabb beszélgetést, hogy hogyan érdemes ezeket nézni meg, hogy így mi mit jelent, hogyha ezt ennyien negatívan értékelik, meg ha azt úgy pozitívan értékelik, és... rá egy napra nem megváltoztatták a rendszert, hogy most már megint kicsit így felokosították, hogy így külön lehet tegelni, hogy melyik származik mostani értékelésekből, melyik későbbiekből, melyik származik olyan értékelésekből, amit a Steamen keresztül vettek meg, és ez az alapértelmezett, amit látsz, és melyik származik olyan értékelésekből, amit így kódon keresztül váltottak be, és ez szült némi ellenérzést is, mert nagyon sok indie játékfejlesztő így kódokat ad ki, meg a sajtó kódok is ugye egy kódként érkeznek meg. Hát amikor boltba veszed meg, akkor is egy kódot váltasz be a dobozos verzióval, szóval így van még benne egy kis pontatlanság, de hát igen, erről lehet még így beszélgetni, és így erre gondoltam így a mai nap folyamán. De van-e bármi játék, amit így szívesen megosztanátok így az elején? Hát a Szájminak is van egy témája. Igen, nem? Nekem is van egy jó téma. Csak nem Mine és Craft. De, csak Mine és Craft. Jó, okay, akkor gátlástalan igen. Én gyorsan elkezdem, jó? Mert hogy nekem egy játék van, amivel játszottam a héten. Na, mondjad. Megmutatom nektek, szóval szokás szerint egy mobil játék, mert megint annyi időm volt játszani, mint amennyi bármi másra is egész héten. Az, amit én mutattam neked? Mit mutattál? amivel nem. Az irodában. Jó, akkor én is megmutatom utána az nem. Kedvenc mobiljátékomat. Jó. Igen, szóval most mobiljáték szekcióm következik. Igen. Ez a játék, amiről beszélek, ez a WoW névre hallgat. Mi? Ez betűz, léci. WoW. Ahogy mondom, WoW. Uh-huh. És ez egy ilyen nagyon, nagyon fura ilyen hangulatjáték, amúgy ilyen puzzle, és az a lényeg, így valamennyit próbál, nem fog tudni. De tudok bele valamennyit megmutatni. Wow, ezt nem vágom. Ilyen körök, és akkor nyomkodni kell, és valami elfordul, és van ilyen célja, meg mit tudom én. Utoljára de... fizika órán láttam ilyet, amikor így az elektromos berendezéseknek így a rajzait. Igen, egy nagyon-nagyon kicsit egyébként ilyen elektronikai áramkörökre hasonlít, de a lényeg, hogy különböző dolgok között kapcsolatokat kell létrehoznod, és ezzel elérni azt, hogy adott dolog adott helyre megérkezzen. És nagyon-nagyon fura a játéknak a hangulata, ilyen rettentően chill és megnyugtató, tehát hogy én csak zenével ajánlom, hogy bárki is játsza, illetve a játéknak nincs tutoriálja. De hogy így semennyire, így belépsz, így ott vagy, nem tudsz járni semmit, csak így állsz, és azt olvastam róla, hogy ez mennyire baromi jó játék, és mennyire megnyugtató, meg mennyire rákoncentrálsz, és hogy mennyire jó hatással van az agyadra, és így az első 5 percben felhúztam magam, mert nem tudtam, hogy kell vele játszani, pedig azért én általában intuitívan elég jól tudok ilyen dolgokat kezelni, és ez így kiverte a biztosítékot, úgyhogy rá kellett googliznom, hogy hogyan kell ezzel a játékkal játszani, és kellett néznem egy magyarázom videót, hogy hova kell tettem. Wow. Nem mostanában történt ilyen. Nem, és aztán nyilván megnéztem bele 10 másodpercet, megértettem, hogy mi a kezelési módja, meg hogy mi a cél, és hihetetlen módon kikapcsol. Tehát, hogy a zene közben, meg ennyire minimál a dizájnja, és hogy ennyire így uh-huh. tökre ráfókuszál. Ez egy ehhez nagyon hasonló játék, amit imádok, az a Transmissions, azt hiszem ugyanígy egy mobiljáték, és ott meg ennél sokkal konkrétabban az a lényeg, hogy adatcsomagokat kell egyik helyről a másikra eljutatnod, tök hasonló módon, de hogy ez annyira tiszta, annyira minimál, hogy így úgy érzem, mint hogyha bekerülnék egy légüres térbe, és ott csak így lebegnék, és így nyomom, hogy mit, hogyan változtassak, hogy eljusson a dolog, ahova kell. Tehát, hogy nagyon-nagyon ráfügtem erre a játékra. Úgyhogy ajánlom mindenkinek, aki szereti ilyen puzzle dolgokat, és ajánlom, hogy mielőtt elindítjátok, keresetek rá, hogy kell vele játszani. De lehet, hogy csak én voltam egyébként teljesen retardált, de... Nekem nem sikerült rájönnöm. Ó, jó, ez a mély víz technológia egyébként, tehát az egy ilyen nagyon jó kezdőszűrő, tehát aki az első 2 perc után nem hagyja ott a játékot, azután a tuti felszívja magát rajta, és ott ragad. Igen. Az én játékom egy nagyon klasszikus játék továbbfejlesztése. Alapvetően látszik a kijelzőm, így néz ki, itt vagy alul a kis karaktereddel, és vannak labdáid, és ki kell lőni ezeket a blokkokat. Csak az a specialitása, hogy minden egyes szinten, amikor jönnek a blokkok, akkor egyel több labdád van. És mi a játék neve? Azt ilyen BB Tan. És a rekordom 111. Tehát, hogy 111 labda repked össze-vissza a pályán, és úgy próbálod kibírni, hogy ne érjenek le a kis blokkok, mert folyamatosan neve, mennek egy ellenjebb. Hogy BB Tan, igen. És mi a DD Tan, meg CC Tan? Van. A CC Tan az olyan, hogy középen vagy egy ilyen kis ágyúval, és akkor középről kell kilőni, és jönnek folyamatosan közel a blokkok, de az nem jó. Az nem tetszik. A DD Tanban meg csak egy labdád van, úgyhogy az meg azért nem tetszik. De itt ilyen vannak ilyen speckó tucok, amik clearelik a sorokat, meg pénzt kapsz, és akkor új labdákat vehetsz, és ezzel így előadás, akkor rengeteg időt el lehet lenni. Igen, mert megmutatta nekem a Signer ezt a játékot még pénteken. Igen. És mennyit egy négyet játszottam vele, de hogy teljesen leg voltam, de elfelejtettem, úgyhogy most töltem már le. Hát jó. És így amikor a mellettem ülők az előadásom, hogy ilyen 250-es akkordom, mondjuk, hogy mi van 111-nél, már mindent felhasználtam, és vért izzadtam, hogy túléljek. Úgyhogy ez ilyen új Flappy Bird gyakorlatilag. Na. Igen. A mobiljáték szekciókat hallottátok. Jó. Csonkita, mivel játszottál a héten? Hát én sok mindennel, de szeretném rövidre fogni, mert akit érdekel, az így megnézi az első látásra videóimat a csatornámon. Alapvetően a Project High-Rise-t emelném ki, ami egy, hát én csak panel építő szimulátornak kereszteltem, de alapvetően egy nagyon jó kis felhőkarcoló, a Sim Tower-rel lehetne rokonítani egyébként. A lényeg az, hogy... Oh my God. Úgy imádtam ezt a játékot, vágod, hogy volt Star Wars-os kiadása? Sim Tower. Aha. Tehát a lényeg az, hogy ilyen kis blokkokból felhúzol egy felhőkarcolót, egyre magasabbra, szélesebbre, és még magasabbra, és még szélesebbre, és utána ebben különféle szobákat rendezhetsz be, vannak irodák, vannak vendéglátóipari egységek, vannak boltok, és vannak apartmanok, ahol laknak emberek, és ehhez még ugye az infrastruktúrát is létesítened kell, tehát áram, víz, telefon, tévé, és a többi, és a többi, szemetes, akkor az irodáknak olyan igényeik vannak, hogy fénymásoló, meg posta, meg mit tudom én, micsoda, annyit még nem sikerült vele játszanom sajnos, meg lépcsőház, meg liftek, akkor hogyha túl magas lesz a házad, és csak lépcsőház van, akkor anyázni fognak, mert nem akarnak lépcsőt mászni teljesen jogosan, és akkor be kell ruháznod liftbe, és az egészet ilyen önfenntartóvá kell tenned azáltal, hogy mindenki bérleti díjat fizet neked, és természetesen mindennek van ugye egy fenntartási költsége is, és... ahogy egyre több ember lakik vagy dolgozik a kis felhőkarcolódban, úgy nyílnak meg fokozatosan az újabb és újabb lehetőségek, és ebben így dekorálhatod majd a felhőkarcolódot, ami ugye a telekértéket növeli, és akkor az is hozzáad még ahhoz, hogy újabb dolgok nyíljanak meg benne, meg az említett ilyen négy ilyen egységnek is, tehát az irodák, az éttermek, az apartmanok és a vendéglátóipari egységeknek is többfajta mérete van, tehát és minden egyes mérettel egyre gazdagabb és egyre több igényen rendelkező emberkék költöznek be, szóval így nekem nagyon tetszett, tehát kellően részletes, ilyen nagyon kis egyszerű, de mégis könnyen áttekinthető volt, és szerintem tök jó arra, hogy jelüsse vele az ember az időt, és árban is szerintem simán ebben a lélektani határon belüli 20 eurós tétel alatt van, szóval nem is olyan vészes az ára. Nekem a... De ez, ez régebbi darab, nem? Sokkal nem, ez most jelent meg. Igen? Nem rég, ja. Hogyha egyel szebb grafikát ráhúznának, akkor azonnal azt mondanám, hogy fú, megveszem, és tökre érdekel. Így is tökre érdekel, de annyira ilyen, nem tudom, ilyen... Ilyen kis sematikus. Évek közepe, igen. Eleje. Igen, egyébként. Meg a játék, ha jól vettem ki, akkor így a 70-es, 80-as évek tájékán játszik, vagy akörül indul. Aha. Ezt csak abból következtetem, mivel a tutoriál küldetésekben ott van egy ilyen fax, ahol a különböző ilyen statokat kéred le az épületedről, és akkor azt ugye így kinyomtatja a fax, és akkor így mondják ott a szövegben, hogy egy nagyon modern 8 kilobit memóriás fax, vagy 8 kilobájt memóriás fax áll erre rendelkezésünkre, és mondom, hát akkor az olyan 70-es évek. Nagy modern cucc. Igen, tehát így élek a gyanúperrel, hogy így ez. És ennek megfelelően én a videómat is így a szomszédok stílusában kezdtem el, tehát egy panelt építek gazdagréten, és akkor Vágási Feritől kezdve Takibán keresztül, Etuson át. Megveszik mindenki... a internetet. Ja, épp most költözött be Takibá, ahogy nézem a felvételen, és így át lehet nevezni egyébként a lakosokat, tehát így tök jó. Tényleg, ha egy kicsit szebb grafikája lenne, de nekem mondjuk alapvetően ez is tetszett, ez a megvalósítás is, de az tény, hogy kicsit szebb grafikával talán még hangulatosabb lehetne. De mindegy, tehát így, nekem ez így nagyon tetszett, és ez volt az, amivel így viszonylag többet játszottam a héten. Akkor a másik játék, amivel még így próbálkoztam, az Everspace, ami egy roguelike űrhajós játék. Lényegében annyi, hogy egy ilyen rendszerbe bevarpolsz az űrhajóddal, és akkor ott így lehet szétlőni dolgokat, kicsit bányászni dolgokat, kereskedhetsz is, és craftolhatsz is benne fejlesztéseket, és attól roguelike, hogyha egyszer meghalsz, akkor előről kezdett az egészet, viszont ami fejlesztést így, vagy ilyen tervrajzot, amivel fejlesztéseket tudsz majd készíteni az űrhajódnak, így unlockoltál, vagy pedig az űrhajódnak perkeket, amivel gyorsabb, erősebb, és minden csirivili lesz, azok megmaradnak. Tehát egy idő után azért nem fogsz az első egy-két szektor után meghalni. Elég jól néz ki amúgy. Jól néz ki. Elég jól néz ki. És a régiók viszonylag kicsik, de én kb. Ugyanazt a párhuzamot tudnám megvonni vele, mint a Binding of Isaac szobáival. Tehát ami egy szoba a Binding of Isaacben, az itt egy ilyen kis rendszer ebben a játékban. Tehát nincs benne túl sok minden, de nagyon könnyen tovább tudsz ugrani egy következő rendszerbe hiperugrással. Annyi csak, hogy a hiperugrás viszont üzemanyagba kerül, és hogyha elfogy az üzemanyag, akkor bizony addig abban a rendszerbe ragadsz, amíg ki nem farmolod valahogy az üzemanyagot, és akkor itt több alternatíva is kínálkozik. Van olyan rendszer, ahol vannak ilyen meteoritok, amiből üzemanyagot lehet nyerni, van, amikor ott van egy űrállomás, és annak az üzemanyag tartályait lehet megdésmálni, amit az űrállomás üzemeltetői nem néznek túl jó szemmel, van, amikor így a kalózoktól hatod el, tehát, és ez így véletlenszerűen van természetesen generálva, tehát nincs két-egyforma rendszer és végigjátszás. És ahogy néztem, másoknak is eléggé tetszik így a Steam-es review-k alapján, úgyhogy így... Ez milyen áron van ez a játék? 28 euró. 20, viszonylag drágább, aha. És early access az nagyon fontos, tehát hogy még dolgoznak rajta elég erőteljesen. Adnak ki egyébként játékot most már máshogy? Adnak. Nem, nagyon ritka hallani egyébként most úgy játékról, hogy ez itt kész játék, tessék. Viszonylag már ritkább, de adnak ki játékokat nem early access-ben is. és ha már itt tartunk, a harmadik játék, amivel volt szerencsém még így próbálkozni, tehát ez volt az Everspace, a videó az ma jelent meg a csatornámon, nézzétek meg sokan, mert gyalázat, hogy ez mennyire nem érdekel senkit. De tényleg annyira, én azt látom, esküszöm, hogy az emberek nagy része az így csőlátás, be van állva két-három fajta témára, és egyszerűen így annyira lezárja maga előtt az újdonságoknak a lehetőségét. Ezt most nem csak azért mondom, hogy az én új játékaimról készült videóimat nézzétek meg többet, hanem csak azért mondod, mert automatikusan kibannol a rendszer mindenkit, aki azt kommenteli, hogy mikor lesz rász. Ja. Miért ezt írják már meg itt? Chat. Nem, mert automatikusan kivannolja őket. Igen, ettől már szeretem megkímélni az embereket, meg a kommentelőket is. Igen. De nem, tehát így nem csak a videókra, a játékokra, hanem úgy alapvetően mindenre, hogy így én úgy gondolom, hogy így azért érdemes kicsit nyitottabbnak lenni az új dolgokra is. Mert egyébként és az annyira látszik. Csatornánál így van, hogy vannak azok a nézők, akik azt mondják, hogy tök mindegy, mivel játszol, csak miattad nézem a videókat, és vannak azok a nézők, hogy tök mindegy, ki játszol, csak a játék miatt igen. Nézem a videót. És ugye ilyenkor látod a számokból, hogy ez mégis milyen arányban van. Igen, de aztán van olyan, hogy kipróbálok egy új játékot, és az meg tökre bejön, igen. Nagyon bejön az embereknek, igen. És tehát... ugye ez egész gyakorlatilag azon múlik, hogy rákattint el, mert ha rákattint és jó a videó, akkor végignéz. Csak miből dönti el, hogy most éppen rákattint-e, vagy nem? Igen, és most független attól, hogy én annak nagyon örülök, amikor egy új játékról készült videóm is nagyon sikeres lesz, de alapvetően én annak is örülök, hogyha tudok mutatni valami újat az embereknek, aminek utána örülnek, és így megelőlegezik azt a bizalmat, hogy legalább csak így belenéznek, és nem elzárkóznak mindentől, ami nem Minecraft, Cé, meg LOL. Még ha nem is játszik vele, legalább belenéz, hogy tényleg milyen, és tőled látja, hogy érdemes-e kipróbálni, vagy nem. Vágjátok ugye, hogy most a kommentekben miatt emberek elkezdték kipróbálni, hogy beírják, hogy mikor lesz más. Good luck, have fun. Hajrá, igen. Adaptálódik a rendszer. Blocked by channel blacklist. Blocked by channel blacklist. Szóval lesz kész a vacsorra. Mikor lesz kész a vacsorra. Amikor kérdőjelre blokkol, vagy mi? Jaj, ezt visszablokkolom, jó. Nagyon. Ezt egyébként csak mi látjuk, hogy ők ezt... Azt csak ti látjátok. Hát, nem tudom visszarakni, mert hogy channel blacklist ez a valószínűleg amikor lesz kifejezés. Igen, igen. Ez egy nagyon, nagyon nehéz döntés volt, de meg kellett hoznom az épp elmém érdekében. Így is az utóbbi időben már így kicsit kezdtem besokalni a kommentektől, amiket néha így kapok. Száj, mit kiblokkod! Mikor lesz már mikor? Na már én is beírom, mikor lesz saját magadat. Valami értelme. Én nagyobb gád vagyok ezek szerint, mint a Szájmi. Mi vagy? Miben van nagyobb gád? Nagyobb gád vagyok. Engem nem blokkol ki. Engem sem blokkol ki. Csak magadnak nem mutatja. Engem miért? Magadnak nem mutatja, kiblokkolt téged is. Engem is kiblokkolt. Igen, mindenkit. Ó. Nem mutatja. Hát akkor ennyi. Megkérdezzétek meg, hogy mikor lesz kész a vacsora. Igen, Vici. Ez nagyon ilyen trigger kérdés Csontinál. De nem, tehát... Érzékeny a vacsorára, szegény. Mikor lesz? Majd. Vagy soha. Ennyi. Nálam most újra nagyon megjelentek a mikor lesz videó című kérdések. De hogy egy ideig nyugton volt, és most valamiért egy két hete folyamatosan kapom Twitteren, Instán, minden képem alá, Facebookon, külön üzenetbe kérdésként. Van, aki e-mailt ír, és így nem tudom, hogy mi történt, de így az elmúlt két hétben az emberek így észrevették, hogy nincs videóm, vagy hogy így megelégelték, hogy nincs videóm, és... Hát figyelj, itt látnak téged egy szimpatikus, bájos, fiatal lány, akinek van YouTube csatornája is, és így látják, hogy már nem volt videó egy ide, és így szeretnének tőled, hiányzol az internet népének. De jó, de eddig nyugodtak voltak. Igen, eddig és nem most újra. És most már egyébként a nagyon kedves admin csoport az Instagramon is figyelmezteti az embereket, hogy megkérdezgessétek folyton, hogy mikor lesz. Már Instán is moderálnak? Szarok. De egyébként mióta megtudták az emberek, hogy mondjuk a szerveren én moderálom a Facebook oldalt, meg ilyeneket, akkor így mindig ez a mikor lesz videója? Régen néztem mindig a Minecraft videóidat. És így azóta tökre így megszaporodtak ezek, akik újra azt akarják, hogy legyen videó, úgyhogy lassan muszáj lesz csinálni, mert hát mégiscsak az önpromó kell, úgyhogy... Én a múlt héten belenéztem, lehet nagy hiba volt, de belenéztem nem a spam, hanem az automatikusan letiltott kommentek mezőjébe. Az elég csúnya hangzik. Nagyon csúnya volt, amit ott láttam. Jó, volt nagyon sok ilyen ártalmatlan hülyeség is, hogy mikor lesz, meg a... Meg a ellinkelem neked. Igen, meg ilyen, de aztán volt ott egy-két nagyon-nagyon alávaló dolog. Aztán úgy gondoltam, hogy jó, ezt akkor én így Facebookra ki, és véletlenül sikerült úgy intéznem, hogy így az ismerőseim is megkapják, mert én egy ilyen hashtaget akartam csinálni neki, hogy oda begyűjtöm őket, és akkor ezt így, és az volt a vicces, hogy utána így anyám ráír anyukám így Facebookon, így ilyen privát üzenetben, hogy hát fiam, abba kéne ezt adnod, hát mi az a mocsok, amit így kapsz? Hát azért ne es kétségbe, meg ne is foglalkozzál velük, hát ezek nem normálisak, meg minden, szóval mondom, anyu, nyugi. Pontosan tisztában vagyok ezzel, hogy ezek miféle dolgok, és tudom kezelni. Értünk az interneten egy pár évet, úgyhogy tisztában vagyunk ezzel. De én bennem nagyon érlelődik, hogy ezeket így kicsit nyilvánosabban is publikálom, csak azért, mert... Én azt gondolom, hogy van ez a most már majdnem dogma, hogy aki tartalmat készít a médiában, bárhol, annak bizony meg kell birkóznia nem a negatív kritikával, hanem az alpári bunkósággal. Mert ha még kritika lenne és negatív, akkor azt mondom, oké. De ha egy alpári bunkóság, ami már tényleg semmi értelme nincs, hogy ezt még valaki 25-ére is beírja, akkor ugye az a mondás, hogy ne foglalkozz ezzel, ez hülye, ne etessed a trollt, ne is foglalkozzál vele, mert akkor csak még jobban örül a fejének, meg erre a figyelemre vágyik, de viszont ezzel valamilyen szinten ezeket a szerencsétleneket démonizáljuk, ezeket a kommenteket. És amit démonizálunk, az valójában démonná is válik. És én azon gondolkodom, hogy ezeket így igazándiból így pellengérre kéne állítani, pedestára, és kirakni nyilvánosság elé, hogy nézzétek meg, ezt kapjuk, és kiröhögni egyrészt, mert tényleg szerintem nevetséges, és másrészt el is lehet rajta szörnyűködni, harmadrészt meg lehet, hogy magába száll egy-két ember. Nem feltétlenül az, aki a kommentet írta, hanem az, aki esetleg ilyeneket csinált, vagy csinál mostanság is máshol, másmilyen stílusban. Tehát én ezen érlelődök, egyelőre egy ilyen kis privátabb gyűjtés zajlik éppen a blokkolt kommentek listájában, de... Szomorú óráidban oda nézel és nevetsz egy jót. Hát az első reakció nem van a nevetés, azt azért elárulom. Én azt gondolom amúgy, hogy az a kérdés, hogy mi ezzel a célod, hogy megosztod. Mert az a helyzet, hogy emiatt senki nem száll magába. Tehát, hogy ugyanazok a normális emberek, akik eddig is értették, hogy nyilván vannak olyan aspektusai ennek az egésznek, amik néha nem kellemesek, ők ezt csak még inkább látni fogják, viszont azok, akik meg ilyen kommenteket írnak, ők fognak nagyon röhögni, hogy annyira felhúztad magad, hogy még ki is posztolod, aki meg kiposztolta, az meg aztán még jobban fog örülni a saját fejének. Tehát, hogy azt gondolom, hogy emiatt senki se fog magába szállni, nem lesz kevesebb ilyen. Az egyetlen ok, amiért én ezt így megosztanám, egy-egy ritka alkalommal, az pusztán olyan oktatási céllal, hogy igenis vannak lelki nehézségei annak, hogy valaki állandóan kirakja a tartalmat, de hogy én nem gondolom egyébként, hogy ez változtatni fog a helyzeten, csak azt gondolom, hogy esetleg olyan emberek, akik nem gondolják, hogy ennek milyen lelki háttere is lehetnek, ők egy kicsit jobban meg fognak érteni. Értem, amit mondasz egyébként. Én egy idealistában állok hozzá, hogyha esetleg ezt egy ilyen ideális világban kicsit hosszabban, kicsit szerteágazóbban, széleskörűbben elkezdik csinálni az emberek, akkor lehet, hogy évek, évtizedek után lehet fokkal normálisabbak lesznek az emberek, de ez mondjuk csak ez az én idealizmusom. De szerintem nem ez fog rajta változtatni. Nekem például rettentően tetszik, van egy... volt valami botrány, valami streamer csaj körül, tök mindegy, már ezer éve volt, nem is emlékszem, hogy ki volt az, de lényeg, hogy állandóan ilyen halálos fenyegetéseket kapott, és elkezdte megkeresni azoknak az anyukáját, aki ilyeneket írt, igen, és hogy az anyukának elküldte, hogy a gyerekem ilyen üzenetet küldött neki, szerintem ez mondjuk egy ilyen zseniális dolog. Igen. Tehát, hogy ez viszont tényleg változtatni fog az illetőnek az életén, meg hozzáállásán, meg stb. Az legalábbis biztos. Azt gondolnám, de jobban közvetlen hatással lesz rá, mint az, hogy látja, hogy más is igen, írogat. Ha egyáltalán látja, mert ugye, hogyha a hater csak mit a YouTube-on írogat üzeneteket, akkor nem biztos, hogy eljut odáig, hogy téged kövessen igen. Facebookon, meg más platformokon. Meg azzal, hogy ezt megosztod, azzal ő igazából eléri a célját. Tehát, hogy nekem van olyan, aki minden egyes videóm alá oda kommenteli ugyanazt a tárgyalságot, tudom, és hogyha ezt valahol megosztanám, vagy valahol válaszolnék rá, akkor ő dörzsölné a tenyerét, és örülne a markába, hogy ha, sikerült felhívni. Még többször posztolnál. Hát, de igen. Érted, hogy pont ez az, amin így elgondolkodtam, hogy ez a dogma, aminek van jogalapja, abszolút van jogalapja, de mi nem jogalapja, ennek pszichológiai alapja van. Hát igen, az alapja. És mi lenne, hogyha ezt én egy kicsit így felrúgnám, és megnézzük, hogy mi történik. Tehát, hogy etessük halálra a rohadt trollot. Végül is kevésbé trollkodni sehogy nem fog. Tehát ennél lejjebb már nem süllyedhet. Igen. Ennél már nincs lejjebb. Tehát igazándiból utálom a tűzazon, én kirakom, és utána jön, amire jönnél kell. Igazándiból engem csak egy dolog zavar, hogy sokszor a normális nézőket idegesítik fel. Igen, ezzel. Biztos. És a néző meg ugye nyilván meg vitatkozik, és abból vannak. És erre egy tényleg anyumnak a reakciója, tehát hogy ő ugye nem találkozik ezzel, csak maximum úgy, amit mondjuk a valamelyik ilyen bulvárlapba olvas, hogy ez és ez beszólt ennek, és akkor így úristen! Na itt, ami az interneten van, az így bármilyen bulvárban így a fele se jön le annak, ami itt így egy normális napon megtörténik, és most ha így egy átlagos, normális lelkületű internet használó így ilyenekkel szembesül bármilyen tartalomnak így a komment mezőjében, akkor teljesen jogosan így nincs erre felkészülve, és akkor így elkattan az agya, és akkor kezdődik ott a komment háború. És én csak ezért szoktam egyébként ezeket a renitens embereket is így kirakni lelkiismeret furdalás nélkül. De én mondom, nem, hogy jól szórakozom, amikor olvasom. Igen, Csontinak egy ilyen veszeketős drámacsatorna kéne, szerintem nagyon lenne. A Csonti mindenkit ki tudna osztani, mind a trollokat, mind a videós, a Csonti mindenkit. Ja, egyébként így. Tudod, mekkora nézettségre tehetnél szert? Holnap után 100 000 felé. És simán. És minden berakok. Nap beszélni az aktuális YouTube drámát. És berakok ilyen nagyon jó index képeket, hogy ilyen nagyon szigorúan nézek, hogy így, és akkor ott így valami ilyen gagyi trollarc így a háttérben, és akkor így, ja. Nem, én egyébként nem szeretek konfrontálódni, de ha valamikor tényleg így érvelni kell valami mellett, vagy így rendesen kiállni, akkor tudok mondani dolgokat. De tehát ezeknek a trolljaimnak a nagy része igazándiból még eléggé fiatal lelkületű, tehát így igen. Nem is lenne kihívás. a dolog. Most ezt nem azért mondom, hogy kihívást akarok ilyen contentbe, félretést leessék, csak úgy elgondolkodtam ezen, hogy mi lenne, ha kicsit pellengérre állítanám ezeket a szennyeket, amiket néha így kiírnak, de nem csak hozzám, bárhova. Meg egyébként én is most tökre beleláttam, amikor le kellett szupportolnom az új játékosok, és nagyon szeretjük a játékosainkat, de hogy olyanokat tudunk nevetni azon, hogy egy-egy ember mit ír. Azért a Viki talán valamennyire belelátott, mikor ott ült mellettem. A kedvencem de... volt, aki az öt szóból csak az at, meg a mit nem írta el. Igen. De hogy használt volt a legbonyolultabb szó a mondatban, de hogy sikerült úgy leírni, hogy nem értettem, mit szeretne. Meg tényleg nagyon durva, hogy főleg ugye a fiatalabbak, akik a játékosaink között vannak, hogy mennyire durva nyelvezettel és milyen toxik társadalomban, társadalmat alkotva írnak mindent. Tehát, hogy konkrétan volt egy ilyen, egy nagyon komoly rétege a felhasználó bázisnak, akik tényleg látszott rajta, hogy csak ártani akar, vagy pedig teljesen képtelen arra, hogy megértse azt, hogy esetleg neked is vannak valamilyen feladataid, vagy kötelezettségeid, amiket el kell végezned, hogy ő jól érezze magát. Meg és egyáltalán, hogy nagyon látszott rajta. Nyilvánítás néha így folyt, csak így láttam, hogy a szerveren a chatbe így beírja fél óra alatt 25-ször, hogy ez mekkora egy szar. De igen, hogy így, tehát, oké, egyszer leírtad, rendben van, de hogy ezt így folytatja egészen addig, amíg nem talál valakit. És hogy tényleg semmit, nem azt mondom, hogy érvekkel támasszuk alá, amit gondolunk, csak hogy legalább néha gondoljunk bele egy kicsit, hogy a másiknak is vannak esetleg feladatai, meg ilyenek attól, hogy te itt játszol. Ja. Én mondjuk én már eljutottam arra a szintre, hogy ha valaki normálisan tud érvelni és elmond egy kritikát, akkor az a kritika. Igen. Akkor engem annyira nem zavar, hogyha erősebb nyelvezetet használ, vagy jó, lehet, hogy szarul esik, ha éppen az én dolgaimat, a személyemet, vagy a személyes dolgaimat kritizálják, de alapvetően el tudom fogadni, hogy közben kurva anyázódik rajta. De tényleg, ha van oka, akkor az kritika, és de támassza alá érvekkel, és ne olyan dolog legyen, amit már 25-ször végig rágtunk, és nincsen jogalapja alapvetően. De ha meg csak úgy simán anyázódás van, akkor azt meg nem szeretem én se. Tehát lehet erősebben érvelni, hogyha valakinek éppen olyan a habitusa, vagy úgy akarja kicsit nyomatékosítani azt, amit mondani akar. De az teljesen korrekt, mert akkor olyan dologról beszélünk, amin nekünk el kell gondolkodni, de annak, és tenni ellene valamit. Igen, de annak is van egy határa. Tehát, hogyha azt mondom, most tegyük fel, hogy ez a videó nagyon szar volt, mert egyszerűen rossz volt a képminőség, nem bírtam hallgatni, mert annyira recsegett az a szaros kamerád, vagy a mikrofonod, és a többi, és a többi. Akkor... És annyira nagy fasságokat mondtál igen. Egész végig. Ezt még valahogy igen. Elbírnám viselni, hogyha tényleg igaz, de hogyha valaki csak azt írja le, hogy hát a kurva anyát, hogy nem bírtál valamit, kikülti csak ezt a szart, holott a videó a semmiben nem különbözik ugyanattól, amit így a másik 2000-ben lenyomtam, és igazániból a minősége, még a tartalma sem rosszabb, vagy jobb bármelyiknél, vagy egy bármilyen átlagos videónál így a neten. Tehát így nincsen alátámasztva érvekkel, csak a gané van odafosva a kommentmezőre. És annak úgy nem látom értelmét. Tehát akkor érveljen! De ez így nem történik meg. És akkor így igazániból a szart lehúzzuk, és ezt is. Ha valaki normálisan oda, és én inkább azt szeretem, hogyha valaki tényleg odaírja, hát, hogy kedves Csonti, szoktam nézni a videóidat, meg általában igen, szeretem, ez nem volt annyira jó, vagy ez most nagyon legalja volt, az a semmi gondom, és ilyenkor el is gondolkodok, hogy igen, ezt lehet, nem kellett volna így kirakni, meg ezzel ekkor ettől mindenképpen a Vikivel beszélgettünk még, amikor a szombrás videót kiraktam azelőtt, szerint azóta nem is voltam szerintem streamem, és mindenki csak voltak, akik mondták, hogy őket nem érdekel, voltak, aki mondta, hogy nem érti, meg sokan voltak, mondták, hogy mennyire jó. És a Viki meg tudott mondani egy pár tök jó kritikát, amit amúgy én is éreztem, csak nem tudtam megfogalmazni, ugye senki más nem mondta el, és hogy ettől így nem lesz semmivel kevés. És bértékű a videó, hanem tök jól érzed magad, hogy legalább tudod, hogy mit kell legközelebb jónak csinálni, és ezért legjobbak az ilyen kommentelők, hogy én tök sokszor nézem a videóid, nagyon szeretem a stílusod, de ebben a videóban valami nem volt jó, és ezt ilyen tök felemelően tudod fogadni, hogy legalább tudod legközelebb, mit kell jól csinálni, hogy élvezzék. Igen. Igen, egyébként én abszolút reneszánszomat élem ilyen szempontból, hogy hogy én ugye, bocs, hogy belekövettem, hogy én ugye amíg videókat csináltam, és elkezdtem partnercégnél dolgozni, és hogy nagyon sok embernek adtam tanácsot, hogy milyenek legyenek a videói. De most, amikor elkezdtem videókat gyártani, nem a saját csatornámra, most kezdtem el visszaigazolásokat kapni igazán, hogy amit én csinálok abban, mi az, ami lehetne másképp, meg hogy nem csak így olyan emberektől, akik mondjuk csak a YouTube-on nevelkedtek, és semmiatt is én azokat, amiket neked mondtam a szombrás videó kapcsán, az teljesen ugyanaz volt, mint amiket egyébként én is megkapok a saját videóimmal kapcsolatban, és utána megvágom úgy, hogy a jobb kicsit jobban illeszkedjen, és utána én is sokkal boldogabb vagyok veled, hogy így magamtól, hogy... meg egyébként nem jut eszembe, mert annyira nagyon a YouTube-ra vagyok szocializálva. Meg az is tök más. Eszembe sűt egy csomó apróság. Meg ugye az is tök más, amikor mondjuk írod a szkriptet, átírod 43-szor, elolvastad már 526-szor, és ugye akkor neked már egy tök más kép áll össze a fejedből arról, hogy valóban milyen információkat tartalmaz, meg hogy fog kinézni az egész végeredmény. Mert tényleg lehet, hogy tökre nehezen emészthető mondjuk, meg nem olyan átlátható, de te már kisújjadon fújod az egészet, annyiszor átírtad, vagy felvetted, és ugye ettől neked meg tökre benne van minden, amit el szeretnél mondani, csak lehet, hogy többieknek nem úgy jön át. Igen, amit most nagyon sokat gyakoroltam, most is vágok egy videót, egyébként a szeretet. Igen, a tiéteket vágom, hogy pár hét alatt tökre elsajátítottam, hogy mik azok a teljesen felesleges dolgok, amiken vagy én nagyon jól szórakozom, de hogy a contenthez semmi köze, vagy olyan dolgok, amik így többször el vannak mondva, vagy többször meg vannak mutatva, hogy ez teljesen felesleges a néző szempontjából, és azok a pontok, ahol egyébként őket így teljesen el lehet veszíteni. És milyen hosszúak ezek a videók, amiket így csinálsz? Hát változó. Átlagos. 4-5 perc. Aha. Hát de amikor egy 4-5 nem ilyen YouTube kategória. A 4-5 perces videókat azért jól meg kell ilyen szempontból tervezni, de azok viszont nagyon ütősek tudnak pont emiatt lenni. Igen. Tehát az a quality content, amiben tényleg benne van a munka és elmond dolgokat. Igen, tehát hogy egyre inkább az arra kezdek el figyelni, hogyha valaki elkezdi nézni a videót, akkor megnézze a videót. És hogy ne csak azoknak a hardcore fanoknak készüljön, akik, hogyha 40 percet keresztül beszélek, akkor is meghallgatnának, és imádom őket emiatt, és köszönöm szépen. De hogy legyen érdekes a tartalom, mert hogy az a lényeg, hogy azt minél több embernek, aki érdeklődik a téma iránt, így áttoljam, nem pedig az, hogy öncélúan belebeszéljek 40 percen keresztül a kamerába. Ja, csak... Hogy jutottunk ide? Zavar az minket. Kommentek. Social media. Jó. Igazándiból már csak egy játékkal játszottam, az pedig a Divinity Original Sin, ami Early Access-ben jött ki, és viszonylag jó Divinity Original Sin 2. Ez egy RPG, egy nagyon durva szerepjáték. Ezzel játszottam régen az egyik verziójával. Igen, ennek van egy első része, és annak talán idén évelején, vagy tavaly év végén jött ki a feltuningolt változata, ami hogyha megvolt az alapjáték, akkor simán csak felábbé. Nem, az alappal játszottam. Igen, ez egy nagyon komoly... Igen, tehát ez egy elég komoly... Szép. Szépen néz ki. Nagyon, igen, nagyon szépen néz ki. Viszont hát, ilyen, ez a tipikus olvasós. Tehát sokat kell benne olvasni. Játék. Ilyen szempontból nekem az volt tapasztalatom az volt vele kapcsolatban, hogy nehezen lehet belőle streamet készíteni. Ezzel most kivételesen egy élő streamben próbálkoztam meg, mert szerettem volna tartalmat belőle, viszont időm nem sok volt, és viszonylag ez egy hosszabb lélegzetvételű session kell, hogy legyen, tehát amíg egy kicsit kitapasztalom a játékot, úgyhogy így megpróbálkoztam egy élő közvetítéssel. Igazándiból három harcom volt a játékban, legyőztem pár krokodilt, meg egy őrültet, aki éppen a tengerparton lakmározott valakinek a beleiből, meg nem tudom, még volt még valami kis emberke ott az elején. De tényleg, tehát szerepjátéknak szerintem nagyon-nagyon erős lesz, tehát így jó. És... Igen, ahogy nézegettem, így elsőre tök szimpatikus volt, de hogy így megnéztem jobban a karaktereket, így nem annyira az én világom. Nagyon összetett, és viszonylag szerintem nagy a tanulási görbéje, és hát mondom, nehéz streamelni, mert nagyon sok benne a párbeszéd, viszonylag legalábbis most így az elején nekem így másfél órában három harcot sikerült nagy nehezen találnom benne. Tehát ez inkább arról is szól, hogy hogyan éled bele magad a világba, és ez adja magát a játékélményt. Amivel semmi gond nincsen, tehát így ezek a játékok szerintem így eszméletlenül jók. Egy viszonylag szűkebb réteg számára lehetnek inkább érdekesek, de viszont számukra meg szerintem nagyon, nagyon ott van. És ráadásul a harcrendszer az így körökre osztott, tehát így nyugodtan van időt kigondolni, hogy mit, hogyan, hova fogsz lőni, és az még nagyon érdekes, hogy a különféle elementáris mágiák azok így egymással interakcióban vannak, tehát mondjuk vízmágiát varázsolsz így a lényekre, akkor azok vizesek maradnak utána, és akkor utána, aha, ha elektromos áramot vagy villámcsapást szólsz rájuk, akkor az nagyobbat fog ütni, és így tovább, és így tovább. Tehát a mérgező gázfelhőt begyújthatod, meg ilyenek. És ez is nagyon egyedi. De itt csapatot irányítasz, nem? Csapat, igen. Aha, mert a kettőben meg egy karaktered volt. Ez a kettő. Ez a... Azt mondtad, hogy az egyen játszottál. Igen, de most néztem videót. Az egy az sokkal régebbi, és van egy kettő. Nem, az első, a Divinity Original Sin, az tényleg egy régebbi játék, egy pár éves. Annak tavaly jött ki egy ilyen bővített kiadása, és ez pedig a második rész, ami, hát nem tudom, talán idén év végén, vagy jövő évben érkezik valamikor, viszont Early Access-be így kiadták, ami kicsit furi, mert azért mégiscsak nem egy kis indie játékról van, igen, szó, igen, de, igen. De legalább őszinte, tehát így Early Access. De szerintem a minőségben nem lesz probléma egy játék szempontjából. Aztán nem tudom, én így nagyon szívesen játszanék vele többet, mert nekem nagyon tetszenek ezek a szerepjátékok, csak hát mondom, most annyi minden jött még be, de most már szeretném leredukálni így az év hátra jövő részében így a játékokat. Nagy AAA-s cím úgyse nagyon várható, legalábbis olyan, ami engem érdekel személy szerint. Úgyhogy maximum csak ilyen kis indie szösszenetek, amik így úton-út félem beficcennek. Egyébként csak megnéztem, Divinity 2 2009-es játék. Na tehát bár, van ilyen. A Divinity, tehát maga ez az egész Divinity, ez egy olyan világ, aminek számos játéka, igen, van. Igen, igen. Van a Divinity Dragon azért Commander. Mondom, én nem ezzel játszottam akkor, hanem a sima kettővel, amelyikben egy karaktered van. Aha, hát ez meg az Original Sin széria, és akkor ez meg egy ilyen szerepjáték. És annak a második, igen, igen. Meg nem is tudom, tehát a Larian Studio az így egy univerzumot így bővít folyamatosan, és akkor azt különféle ilyen játék stílusokban próbálja ki. És úgy szerintem egész tűrhetőek, sőt, ez a Divinity, ez kifejezetten egy jó játék, az Original Sin. Tehát így nagyon... Ezt még egyszer valami, amivel én játszottam, azt szerintem valamilyen ilyen GameStarhoz, vagy valami ilyesmihez adták, és egyszer, nem tudom, régen, tehát ilyen 5 éve, megtaláltam a fiókban a CD-t, és itt rajta voltak ilyen ingyenes játékok, mint mondjuk az volt a Divinity 2, meg volt benne ilyen Half-Life, meg ilyenek, és akkor így leültem végig az összeset, mert meg volt CD-n. Most rá is keresek így Divinity. Ja. Divinity, simán 2. Igen, itt van a Divinity 2, ugyanúgy Steam-en 20 euróért, itt az Original Sin 2, és a Dragon Commander. Uh-huh. Na, az is egy érdekes kis történet volt. Ott így kicsit a real-time stratégiát, a körökre osztott stratégiát, és az RPG-t próbálták megvegyíteni, és abban lehetett feleséget választani is. De úgy, hogy te meg egy sárkányjal vagy. Wow. Te egy sárkány vagy, és választhatsz magadnak feleséget. Sárkány feleséget? Nem. Átvitt értelemben lehet, hogy sárkány volt, de így lehetett, és az összes ilyen nagy frakció hozott egy mennyasszony jelöltet, mert ez egy ilyen politikai házasság, természetesen. És tehát a gyík emberek, az undeadek, és akkor egy ilyen csontváz konkrétan egy ilyen csukjába, és akkor így ilyen női csontváz, akkor voltak az elfek, hát az természetesen az nagyon baba volt, az elf kis csaj, a törpök, mert még talán volt egy, az nem, de ilyen kis szemüveg, ilyen kis alacsony bögyöske. Törpnek nézett ki, igen. Igen. És az a legdurva, hogyha tovább és a sztoriban, akkor spoiler, az undead menyasszonyodat fel lehet támasztani. Wow. És akkor egy ilyen annyira durva bombázó lesz belőle. Tehát így megéri befektetni az energiát, és ha még tovább mész a sztoriban, akkor egy ponton dönthetsz, hogy feláldozod-e a feltámasztott mennyasszonkádat a jó ügy érdekében, magyarán szólva, hogy még hatalmasabb legyen a birodalmad, vagy pedig nem. És király. Ez nem kérdés. Igen. Nyilván feláldozod. Jó. Jó. Szóval ez a Divinity univerzum, ez egy nagyon érdekes dolog. Talán egyszer elmélyülök benne jobban is. Na de, amit így igazándiból már többször pedzegettük, egyrészt most gátlástalanul próbótálhatod a vadonatúj projektedet. Még akartam, hogy valamiről beszélni. Mondjad! De azért nem akartam ott mondani, hogy én mivel játszottam el, hogy nem én játszottam vele, de hogy szerdán végignéztem, és most nagyon jó, mert hogy most nincs itt Sirius, úgyhogy most egy kicsit körbenyalhatom anélkül, hogy ő hallaná, de hogy végignéztem a Space Janitor-ös streamjét. Úristen! És az a helyzet, szóval az a sztori elmögött egyébként, hogy aznap pont találkoztunk délután, és akkor direkt úgy váltunk el, hogy jó, megy haza streamelni, mondom, nagyon jó, akkor hazamegyek, nézem a streamet, és hogy megkérdezte, hogy a három játék közül melyik legyen, mondom, hát az egyik az a Democracy volt, ami szerintem nagyon-nagyon király, de mondtam neki, hogy az egy olyan játék, amit ne streambe próbáljunk ki, hanem előtte játszom vele, mert hogy nagyon-nagyon sok elsőre az a játék szerintem. Igen, én sem boldogultam vele. Az egyik, az a Space Janitor volt, a másik meg, mert nem emlékszem, de hogy az is valami űrbe ilyen spaceship managementes valami játék. Ja, a Halcyon 6, nem? Nem tudom. De lényeg, hogy mondtam neki, hogy legyen a Space Janitor, mert ez így név alapján így tök fánnak hangzik, meg biztos, hogy ilyen kis laza lesz, meg mit tudom én, mert arra gondoltam, hogy majd menni kell, és akkor szemet gyűjteni, és ilyen vicces sztorik lesznek, meg mit tudom én, hogy alapvetően ilyen fán játék lesz. És elkezdett vele játszani, és az az igazság, hogy 5 perc után valószínűleg én teljesen feladtam volna a játékot. Tehát, hogy nekem akkor ütött be ez, hogy úristen, én toltam, hogy ezzel a játékkal játszod, ú, Jézus, mi lesz ebben? És hogy én ténylegesen 5-10 perc után abba hagytam volna, mert így belépsz a játékba, és azt se tudod, mi a fene van. Tehát, hogy egészen biztosan, aki ezt kitalálta, lefejlesztette a grafikáját, megrajzolta, stb. Tuti mindannyian olyan hót be voltak tépve, hogy az nem igaz. De hogy így tényleg. És zseniális volt egyébként, hogy a Sirius ezt a helyzetet hogyan kezelte, mert hogy a 2 órás streamből nagyjából olyan másfél óránál jött rá, hogy egyébként miről szól a játék, meg mit kell csinálni, de hogy annyira lelkesen ment végig, és oké, ilyen látszott rajta is ez a megdöbbenés, hogy ez a játék mi a szar. Igen. De hogy mégis végignyomta 2 órába a streamet, és így nem tudom, lehet, hogy az volt a missionje, hogy így felfedezze, hogy ez a játék miről is szól, és mi van benne, és tényleg tele volt tartalommal a játék, hihetetlen módon tele volt, de én feladtam volna 5-10 perc után. Ez az a játék, amit megy a kijelzőm? Igen. Kicsit van benne egy ilyen Undertale-es feeling. Én rákerestem arra, hogy Space Janitor, és kihozott egy olyan játékot, ahol a csába egy űrállomás belsejében egy elpusztított űrlényektől véres falakat tisztít le. Az a Whisker a Cleanup Details. Na hát ja. Azt hittem, hogy ilyen jellegű lesz a játék. Rákerestem, és ezt hozta ki YouTube-on. Bocsánat, 2,5, nem már itt van a Sirius kommentekben. Hát ez borzasztó. Itt van? De nem dolgozol? Amúgy. Fájlokat másol. De hogy ő fog tudni jövő héten nyilatkozni arról, hogy ő belülről hogyan élte meg ezt a játékot, de hogy nekem ez az egész stream, ez akkora élmény volt, és az, hogy a kommentekben milyen beszélgetés alakult ki, ahogy így elkezdtük fejtegetni, hogy ki szerint mit jelent a játék, és hogy nyilván a nézettség az nem ott volt, mint általában egy Minecraft streamek, vagy bármi, de hogy hihetetlen nagy élmény volt, még nézőként is, ez biztos nem streameltem volna ezt a játékot, semmi pénzért, ha fizetnek érte, akkor sem, de hogy nézőként akkora hatalmas nagy élmény volt, úgyhogy én egyébként mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy menjen vissza a csatornájára, és nézze meg azt a streamet, mert hogy szerintem zseniális volt. Úgyhogy ezt itt most befejezem, mert itt van és hallja, és még a végén zavarba jövök, megmondja, hogy rajon a csatornájáért. Ja. De egyébként Viktor mindig ezt csinálja általában, hogy van egy játék, és akkor úgy streambe, úgy megtanulja. Jó, és akkor így a folyamatot végig lehet követni. Irigylem a türelmét hozzá. Tehát, hogy én mint a húzat kapcsoltam volna ki a játékot, mert iszonyatosan elmebeteg, de nagyon, mint a játék. De egyébként így miről szól? Hát arról, hogy ilyen, hogy ott vagy ezen a bolygón, és akkor van ilyen nagyon fura vallás rendszere, tehát, hogy amit az elején kiválasztott vallást, annak az volt a speckója, hogy minden nap nemet kell váltanod, valami varázslat, vagy bájítás. Szar. De hogy egyébként gyűjtesz szemetet, és akkor szerzel ilyen cuccokat, meg vannak dungeonök, de akkor néha így szóval így a vallásnak nagy szerepe van. Ez egy RPG akkor? Hát, valami olyasmi. Olyasmi. Nem, de ezen kategorizáltam, hogy na jó, azt hiszem. Én még játéknak is nehezen nevezném, annyiba láttam belőle. Ez egy... Parafeeling szimulátor. Na jó. Azt hiszem ebből van kulcsom, ami úgy lehet, hogy a süllyesztőbe hevert volna, de most már lehet, hogy erre a hétre is kénytelen leszek valami. Megvan a munkázásod? Vagy valamikor így a közeljövőben, de akkor lehet, hogy ugyanígy ilyen élmény szinten kipróbálom. Ez érdemes, én is gondolkodom rajta, hogy neki megyek, mert hogy... Diaries, és akkor van a kis segítőd, segítőd, a lebegő koponya, meg ilyen... A lebegő koponya... Hogy így az aspektusa a játéknak az olyan, hogy így megállsz, hogy miért? Miért született ez meg valaki fejében? Ó, igen, személygyűjtéssel keresed meg az árát annak, hogy kemény drogokkal belőve csatornákba mászkálhass. Ez a tökéletes játék definíciója szerintem. Igen. Ez nagyon durva. Ezt el akartam mesélni, de hogy szerintem jövő héten majd meghallgatjuk, hogy Sirius belülről ezt hogyan élte meg. Sőt, addigra Csonti, légy, játsz ezzel a játékkal. Látom, hogy neked ez be fog jönni. Hát múlt hét pénteken kaptam egy e-mailt ezzel kapcsolatban, akkor megnézzük. Nagyon jó! Úristen, alig várom, hogy erre jöjjön. Nem tudom, hogy mire számít, csak meg én egy kicsit így bénább vagyok rögtönzésben, mint Sirius, sőt, egészen csapnivalóan rögtönzök. Tehát Siriusnak azért nagyon jó beszélőkéje van, és ezt irigylem tőle. De... Elég sokat hallgatott a stream közben. Na, mit például... Mit próbáltuk kitalálni, ennyi fogsz. De megnézzük. Mit lehet tenni az ügy érdekében. Nagyon jó. Várom a videódat róla. Végig fogom. Jól van. Na, és akkor most már tényleg Sima, mesélj nekünk, hogy mind dolgoztál így az elmúlt hetekben. Mivel játszottál péntek, szombat, vasárnap? Meg ugye az elmúlt hónapokban. A végegyengülés gondolatával. Amikor is le kellett szupportolni azt a sok embert. Szóval amíg péntek, szombat voltunk. Hát ez úgy nézett ki, hogy először kitaláltuk, hogy milyen jó lenne, hogyha csütörtökön megnyitnánk a szervert, mert hogy úgy láttuk, hogy minden kész van. Szóval mondtuk, hogy jó. Miről van szó? Így az elejéről kezd a sztori. Az már korábban volt szó. A lényeg, hogy van egy Minecraft szerver, ami mi így hónapok óta dolgozunk. Egy korábbi Minecraft szerver az Empire Crafttal úgymond összeolvadva alakítottuk ki ezt a The Mine nevű szervercsoportot. És a lényeg az, hogy ez nagyon-nagyon régóta dolgozunk rajta, és van egy ilyen trigger wordünk a hamarosan, amit már így előszeretettel használunk június közepe óta, hogy hamarosan lesz ilyen szerver, és ezt így mindenki úgy veszi, hogy akkor ez majd holnap. És minden alkalom, amikor így közelebb jutottunk, és kiírtunk valami olyan dolgot, amit elértünk, mondjuk sikeres tesztek, vagy mondjuk staffok felvétele, meg ilyenek, akkor mindenki úgy érezte, hogy egyre közelebb vagyunk a célhoz, de ugye nyilván írtuk, hogy hamarosan, mert nem tudtuk, hogy ténylegesen mikor, és már nagyon-nagyon ideges volt mindenki, hogy tényleg mikor indul el a dolog. Úgyhogy most jött el az idő. Kitűztük, hogy akkor csütörtök helyett pénteken fogjuk megnyitni, és hát Viki megmondta, hogy szeretne egy videót csinálni valamiről, és mondta, hogy milyen jó lenne, hogyha tudná erről valamilyen összefoglalót, meg agytágítót, hogy lehet egy ilyen szervert egy 5 éves játékról csinálni, és gondolta, hogy akkor bejön az időt. Egyetlen felmerül a kérdés, hogy öt éve játszanak ezzel a játékkal az emberek, hogy még mindig van, aki Minecraftozik. Úgyhogy az átlag emberekbe ez felmerül, aki nem tudja, hogy mekkora nagy kultusza van a Minecraftnak. Igen. És Viki gondolt, hogy akkor bejön, és majd így felveszi az ilyen első gomnyomásokat, mivel a szerver, meg ahogy így majd feltöltődik élettel, és hát ebből az lett, hogy oda jött szerintem olyan 4-5 körül az irodába, majd ott voltunk éjfélig, és úgy voltunk, hogy akkor lehet, hogy inkább holnap reggelre halasztjuk a dolgot, mert hogy még csak 10. Csak annyi van? Ja, éjfélre már otthon voltunk. Ó, hát akkor ez még korán volt. És úgy voltunk, hogy akkor másnap reggelben megyünk és összerakjuk az egészet. Hát ott 10 órakor volt meghíret, hogy akkor is indult a szerver. Csak hát ugye, ahogy ez lenni szokott, rengeteg probléma volt az indulásnál. Tehát olyan kritikus problémák, amiket nyilván csak akkor tudtunk észrevenni, amikor feljött a sok-sok játékos, de rögtön meg kellett javítani az azért, hogy ők tudják élvezni valamennyire a játékot. Úgyhogy Viki így nézte ott a fejetlenséget, ahogy egy páran próbáljuk oltani a... Így neveztük el, hogy a shitstormot, mert hogy annyi ember küldte a rage kommenteket, hogy az valami embertelen. Úgyhogy ezt így oltani kellett, miközben a többiek javítják a hibákat, amikkel ők problémáztak. Úgyhogy a Viki ezt így első kézből végignézte, és egy olyan délután 1-2 körül sikerült felvenni azokat a 3 perces interjúkat, amikért ő egyébként odajött. Úgyhogy szegény elég hősiesen elviselte ott a mi társaságunkat és feelingünket a helyzetről. De a lényeg, hogy most egy, hát már hány nap, már lehetett 3 nap, úgyhogy ez alatt úgy a kritikus hibákat kijavítottuk, sok játékosunk jelenleg nincs, mert ugye sehol nem volt meghirdetve az EmpireCraft-on kívül, hogy az a szerver így létezni fog, úgyhogy még azon gondolkodunk, hogy elkezdjük promózni, meg ugye Sirius is nyilván streamelni fog belőle, ezt korábban is mondta, de most még szeretnénk olyan nagyon stabil helyzetre összehozni a dolgot, mielőtt kirakjuk óriási közönségek elé, de amúgy most így úgy néz ki, hogy egész korrektül fut, és átváltott abból, hogy ez egy borzalmas szar, kérjük vissza az előzőt abba, hogy ez egész jó, nézzük meg, hogy mi lesz belőle. Úgyhogy legalább egy kis pozitívum van mostanában, de mi nagyon-nagyon hype-oltak vagyunk, meg nagyon sokat dolgozunk annak érdekében, hogy minden a legjobb legyen a playereknek. De azt mondtad, hogy most már vállalható állapotban van. Igen, most már, tehát azért is beszélek most róla itt streamben, mert hogy már vállalható állapotban van, és azt mondom, hogy van egy-két dolog, ami tök indokolatlanul elromlott, tehát a legelső játékok egyike, amit még Sirius is tesztelt, szerintem június közepén, az tökéletesen működött minden teszten, és teljesen váratlanul random elromlott az éles szerveren, és olyan bugokat produkált, amit eddig soha, de már hónapokkal ezelőtt teszteltük, és működött, úgyhogy ilyenek mindig előfordulnak, de fixálgatjuk folyamatosan. Ja, és akkor ez a themine.hu. Igen, ez a weboldal. Itt valaki írt, hogy 100 férőhelyes, de a szerver nem 100 férőhelyes, hanem alapvetően 100 férőhelyet ír ki maga a szerver, és amint egyel több ember akarna csatlakozni, akkor felnöveli 101-re. Tehát, hogy egyébként limitálatlan helyünk van, csak 100-at ír ki alapvetően a szerver tab. Jó, minden esetre akkor így kiraktam a leírásba, hogyha valakit így érdekel. Szívesen. Amúgy meg hát lesz... baráti szívesség. Sok helyen lesz amúgy videó róla, majd valószínűleg, hogyha megtetszik a videósoknak, akkor szeretnénk buzdítani őket, hogy tolják. Csonti, nem akarsz Minecraftozni? Az a baj, hogy én és a Minecraft az úgy annyira... De egyébként az, amit nagyon nem. Sokat kérdez, hogy lehet ennyi melót belerakni egy Minecraft szerverbe, csak mész és ütöd a blokkokat és craftolsz. És én nálunk van egy csomóféle minigame, meg PvP szerverek, ahol gyakorlatilag eredeti Minecraftban elképzelhetetlen dolgokat tudsz megcsinálni, és úgy vannak megprogramozva ezek a játékok, hogy ilyen különböző speciális szabályok alapján te a többi játékossal tudj versenyezni, vagy harcolni, vagy ilyesmi, és ezért tök sokan megtalálják benne az élvezet azok is, akik nem szeretnek mondjuk bányászni, meg házat építeni, meg ilyenek. Tehát, hogy ez szerintem érdemes. Ennek a stílusa ugyanúgy Minecraft lesz. Egyébként Csonti, legalább videót érdemes nézni róla abból a szempontból, hogy így megláttam, hogy csak így a számja, hogy így mutogatta még építés közben, hogy miket csinál, és így leesett az állam. Úristen, ezt tényleg így nulláról építettétek. Jó, nem ígérek semmit, de így szép óvatosan majd így megnézegetem, jó? És hogyha... Oké, okay, akkor csak mondom, hogy majd küldek egy videót, nem fogok elzárkózni előle, de egyelőre így csak óvatosan fogom kóstolgatni a dolgot. De ha valami jót csináltatok, akkor biztos megnézem. Hát reméljük, jót csináltunk. A Viki videó az még tipikusan Minecraft analfabétáknak készült, tehát hogy ezt, hogy valószínűleg értnék hozzá mindent. For me. nem, kb. Azon kevés YouTube videósok közé tartozom, aki gameplay-jel is foglalkozik, aki nem Minecraftozott soha életében. Nem hiszem, hogy létezik egyébként rajtad kívül ilyen. De biztos, biztos kell lennie, sokan, kell lennie. Sokan. Mondjuk akik így most születtek, vagy ilyesmit. Nem tudom egyébként. Bár ők közelebb vannak a Minecrafthoz, mint ez szerintem. Tehát, de, de tényleg, hogyha... Fiatalon elkezdik, nagyon durva. Tud bárki olyan YouTube-ost mondani, aki nem Minecraftozott, mármint így gamer... Nem is az, hogy videókban, hanem úgy egész életében, tehát így tudva levő róla, hogy nem játszott soha játékkal, arra így tök kíváncsi lennék, hogy ezek a YouTube-osok így kicsodák, meg így hogy. Mert... Ez szerintem tök olyan, mint a Wolf, hogy nagyon sokan vannak, akik így, akiket nem szippantott, meg nem játszottak vele sokat, de ez olyan kulturális jelenség, hogy ezt így muszáj kipróbálni szerintem. Igen. Nekem egy Minecraft videóm van egyébként, azt hiszem talán az a 100. videót. Van egy Minecraft videóm, mert wow. Az egyik néző csinált nekem egy mapot, ahol az volt a quest, hogy ki kellett szabadítani Sansát. Oh. És a legvégén tényleg a tojásból így előjött a cica, és akkor zseniális volt. Nagyon tetszett, nagyon király volt. De amúgy igen, én is Minecraftoztam egy nagyon picit, tehát, hogy csak ezt ilyen... Neked ki kell próbálni. Építettem egy házat, hogy ne halljak meg éjjel szinten. De Viki most mondta, hogy ő most kipróbálja. Ja, ki akarok próbálni egy-két dolgot, ha végre elindul az a szar. Küldtem neked másik ilyest, nem? Igen, az a helyzet, hogy ugye a maga a játék az nem csak eredeti felhasználóval fut, és ugye az eredeti kliensen van garancia, hogy az úgy fut normálisan, és néha előfordul, hogy ilyen Java problémák, meg egyébként főleg Windows problémák, mert hogy Linuxon mindig minden tökéletesen megy, szóval, hogy főleg Windows probléma, amiért nem nagyon sokaknak, de mondjuk már 2-3 embertől hallottam, hogy csak úgy random crash-el a kliens. És ugye nem tudunk belőle hibaüzenetet kiszedni, meg semmi, és Java újratelepítéssel sem működik, úgyhogy most így próbáljuk megnézni, hogy egyébként mi akar a probléma lenni. Valaki leiratkozott ezért Crafferről, úgy látom. De igen, a lényeg, hogy sok meló van benne is, és tökre izgatottak vagyunk, hogy mennyire fog tetszeni a népeknek, hogyha benépesedik az egész dolog. Uh-huh. Szóval The Mine. Így van. És most már elvileg a leírásban is megtaláljátok. Uh-huh. Érdekel. Bárkit meg lehet nézni. Na, kivégeztük. Ez gyorsabb volt, mint amire számítottam. Nem akarok nagyon résztesen mesélni, mert egyrészt biztos van egy csomó néző itt, aki itt nem érdekel a Minecraft, főleg, hogy a te csatornádon vagyunk, és egyébként ez egy beszélgetés műsor. Hát de könyörgöm, akik ezt a podcastet hallgatják, azok a ti nézőitek is. Hát jó, de lehet, mondjuk én tippelnék, hogy lehet, hogy a felét nem érdekli a Minecraft, és akkor úgy nem űrözném el őket. Vagy érdemesebb beszélni róla egy-két hét múlva, mondjuk ha lesz Sirius, aki addigra már szintén kipróbálta, és én látott próbálom egy kicsit, Csonti is megnézi legalább az én videómat róla. Azt és akkor nézem. Amiről beszélni, nem csak a feature-öket lisztelem, amit amúgy látsz, hogyha felmész a szerverre, vagy megnézel egy videót. Amúgy meg csinálhatnál nyugodtan azt, ami így bevett szokás ugye így a játékiparban, szarrá hype-olod, aztán utána majd a végén valamivel exkuzálsz, hogy hát bocsi, igazándiból előrendeltetjük. Igen, igen. Mi a refund magyarul? Minimum 4 fajta előrendelői csomag legyen. Legyen Jani. Deluxe, legyen VIP Deluxe, legyen nem csak sima VIP, és Collector's Edition. A megrendelés előtt kell megrendelni. És legyenek különböző városról elnevezett Collector's Edition-ek. Exkluzív vizét, artbookot kapsz. És ha Zala megyében vagy, akkor csak egy hónappal később kapsz. Igen, ez egy inside joke. A lényeg, hogy a csávó küldött nekünk egy üzenetet, hogy hát ő nem tud bejelentkezni egy bizonyos hiba üzenettel. És akkor mi írtuk neki, hogy tudjuk, mert egy-két internet szolgáltatón előfordul, hogy a lassan frissülnek a szerver információk, amiket küldünk nekik, és akkor így ő visszakérdezett, hogy ezt most úgy értelmezzem, hogy hozzám még nem ért el a nyitás, és így mondtam, hogy persze, gondolhatsz rá így is. Jó, de hogy Budapesten vannak a szerverek, és mikor fog elérni Zala megyébe, gyorsan mennek? Gyorsan be kell szállni autóba, igen, igen. És elvinni neki az internetet. Az internetot. Tehát az Zala megye edition sajnos csak pár igen. Hétek. Igen, ez az internet szolgáltatók kiszolgáltatottsága. Az megvan az a South Park rész, amikor elmennek a South Parki internet szolgáltatóhoz, hogy szaranet, ők pedig így Mondjad csak. South Park internet szolgáltató, hát, mert egy komoly cég lehet. Mert hogy ők az egyetlen szolgáltatót, és igazából azt csinálnak, amit akarnak. Csak hogy panaszkodjon csak, és hogy dörzsöli a bimbiket a csáhó. Aztán oda hívják a főnökét, beszélni akarok a főnökkel, odajön, és akkor az is, az meg így le is szedi, ott van már ilyen lehajtható rész az ingyen, és akkor így kilógjanak a bimbik, és úgy dörzsöli, mondja csak. Azért volt még nagyon a befektetés, nem, hogy hívták azt? A bank. Ez insurance, igen, mi az, nem magyarul. Szóval, hogy bemész, és akkor így, ide befektetünk egy kicsit, ezt átmozgatjuk oda, erről a számláról egy kicsit átolgatunk, and it's gone! Mi? Hát hol a pénzem? Hát eltűnt. Ez új rész? Nem, ezek nagyon régiek. Ebből egy mém is van, ez az and it's gone. De egyébként ez a bank, tehát így rátapítottak a lényegre egyébként. Ezt annól a 90-es években a postabankkal lett volna nagyon jó. Én emlékszem, amikor álltak ott sorba az emberek, amikor így becsődült a postabank még a 90-es években. Én akkor születtem. Úristen, ilyen reklámok voltak, hogy a 4 az majdnem 5. Mennyire jól kamatozunk. Mondjuk úristen. A reklámok azért elég betegek voltak régen is, meg most is, de hogy egy-egy, amit megtalálsz. Szerdán lesz egy előadás, amire annyira el akartam menni, de nem tudok, mert munka esti cuccom lesz, de hogy arról fog szólni, hogy a kádárrendszerben hogyan befolyásolták az embereket a reklámokkal. Az mennyire király. Zseniálisnak hangzik, és annyira sajnálom, hogy nem tudok elmenni rá. Hát a régi reklámokban azért még volt valamilyen szinten egy ilyen bugyuta őszinteség. Én még láttam egy olyat, amikor kb. Ilyen 40-es, 50-es évek, és az volt a reklámban, hogy a posta szolgáltatást reklámozták, hogy vannak irányító számok, és azok mire jók. És akkor bejött egy ilyen 60 éves ilyen postás bácsi. Elvesztem. Igen, de már visszajöttél. Tehát bejött egy ilyen 60 éves körüli postás bácsi, így jó napot kívánok! Mostantól már irányító számokra van osztva az ország, és minden egyes településnek van egy irányító száma. Ezek segítik a postaszolgáltatást, hogy az ön csomagja eljusson oda, ahova megcímezte. Tehát, ha ön felad egy csomagot, írja le a házat, az utcát, a házszámot és az irányító számot, és ezáltal a posta eljuttatja az ön csomagját a helyére. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. És akkor így kiment a bácsi. És ez volt egy reklám. A posta szolgáltatása. És szeretném, hogy ezt valaki kivágja a streamből és külön feltöltse. Nem. Ez egyébként valahol biztos már van a YouTube-on. Irányító számtutóriá gyerekeknek. By Chondi. De annyira fantasztikus ezek a régi reklámok, hogy konkrétan ez a naív őszinteség még megvolt, és mostanra meg már csak ez a jobb esetben csak hülyének nézik az embert, rosszabb esetben meg gátlástalanul még hazudnak is. Tehát így. Az agymosás meg alap, tehát... Senki ne higgye, hogy azért reklámoznak valamit, mert olyan hűde-hűde. Jó. Feltétlenül. Jó, azt nem kell reklámozni. Ilyen a Cubecast is. Uh-huh. Mi is annyi helyen hirdettünk, de tényleg. Húztunk ilyen fényreklámot az égre, meg ilyen hasonlók. A Holdra kiírtuk, így bevésettük a Holdra. Kedvenc, amikor valaki megkérdezi, hogy mi a csatornám, és akkor így látom, hogy ugye amikor nem ölt beírják chatbe, akkor így highlightolja, és itt tele van a chat a highlightjaimmal. Ja. Na, honnan is jutottunk ide? Csapongunk ma. Nincsen Sirius, és így szétestünk teljesen. Nincs ilyen konkrét téma. A Mine-ról beszéltünk. Ott beszéltünk, de így mondtam, hogy nem annyira szeretnék, hogy sokkal mélyebben belemenni, mert hogy majd a playerek meg ti kipróbáljátok, és utána lesz miről beszélni. Igen. Na, szóval Mine. Jó, lépjünk. Akkor beszéljünk az új community feature-ökről, amik majd valamikor érkeznek ide hozzánk is a YouTube-ra. Ami régen annyit tesz, mondjad? Csak eszembe jutott erről, hogy ilyen ugye most a bétában van teljesen, de annyira, hogy 12 csatornának van Amerikában, viszont ami hozzánk elért bétában, és Magyarországon szerintem szintén ilyen 10-20 közötti csatorna kezdett el használni, az az új ilyen endcard annotációk. Láttatok már ilyet? Nem vagyok biztos. Hogyha felmentek a College Humorra, akkor ott biztos, hogy... Jaj, mondtál, azt hogy... tudom, azt tudom, és akkor így ráviszed az egeret, és akkor így kijön egy ilyen kis ikon, és ez már a mobilokon is működik talán? Igen, ráadásul annyira zseniális, mert ugye be tudsz tenni videót is, nem kell neked külön manuálisan rávágni, hanem rendszeren belül kiválasztod, hogy melyik videó, és van olyan, ahol kiválasztod, hogy best for viewer. Az azt jelenti, hogy automatikusan algoritmus alapján kitalálja, hogy a néző valószínűleg mit nézne legközelebb szívesen, amit még nem látott a csatornán. Ez mennyire jó. Zseniális, alig várom, hogy mindenkinek elindulj, mert hogy nem tudom, mennyire hogy marhára lusták vagyunk. Van, meg nem tudom, hogy ők elkezdték-e használni, úgyhogy inkább nem mondom, hogy kiknél van, de a lényeg, hogy én végig kattingatnom a különböző opciókat, és egyébként lehet ilyen custom layoutokat is létrehozni, és akkor azt elmentheted, és mindenhova beilleszted, meg hogy annyira zseniális a funkció, hogy így, Ez mert ugye most már mindenki lusta endcardot szerkeszteni, úgyhogy ez legalább megcsinálja helyett. Igen, egyébként én sose nagyon kevés videó valamiben ilyeneket bevágtam, mert munka van vele, meg igazándiból... És nem is érdekli az emberek. Igen, de ezzel... Ez tökéletes. Annyira könnyű szerkeszteni, nem gondoltam volna, úgyhogy szerintem amúgy ilyen 1-2 hónapon belül remélem, hogy mindenki számára elérhető lesz, mert tényleg baromi jó. Ez egyébként nem hiszitek el, de hogy az egyik néző így elküldte nekem a felvételt az eredeti reklámról, amit Csonti imitált éppen. Tehát, hogy ezt is belinkeltem most ide Skype-ra. Na, ezt megnézzük gyorsan. Ez az! Csontiban fejled az elbújtott kommunista. Jó, ezt így belinkelem chatre gyorsan. Most mindenkitől egy perc csöndet kérünk, hogy megnézzük. Ez a társadalmi célú... Nem, még a végén levágják a streamet. Bocs. Nem, csak a chatbe, de ez a társadalmi célú hirdetés az irányító számokról, ez a videó címe, hogyha valaki csak hallgatja és nem látja a chatet, de mindjárt a chatbe beírom a linkét. Fantasztikus. És akkor tényleg ott van az öreg bácsi, és így elmondja a tutit, és ennek a reklámnak még tényleg van információ értéke, amit ma már így nehéz. De ez annyira aranyos, olyan más világnak tűnik. Megnézem. Nagyon király. Kicsit szétcsúsztunk amúgy. Igen, az azért van, mert megnyitottam a chatet, de már jók vagyunk, sajnos ez ilyen. Szét vagyunk csúszva. Amúgy is szét vagyunk csúszva, tehát most legalább így reprezentálódunk. Nem szoroz, igen. Belevágtam amúgy, és egy másik beta feature-ről kezdtem el beszélni, mert már nálunk is beta, de hogy akkor térjünk vissza, és mesélsz a community-ra? Igen. Tehát a community-nek a lényege, hogy be fog majd kerülni minden csatornának a csatorna oldalára egy új ilyen kis tab, vagy hogy hívják ezt magyarul. Tehát egy igen, tehát lesz ott egy ilyen új kis... mi ez már magyarul, basszus? Mindegy, lesz ott egy új fülecske, ez az fülecske. Igen, fülecske. Aminek az lesz a neve, hogy community. Ha jól tudom, talán így a lejátszási listák után fog következni. És gyakorlatilag ott egy ilyen üzenőfal lesz, ahova szerintem korlátlan mennyiségű ilyen blog bejegyzést írhat a csatorna készítője, amit lehet lájkolni, talán diszlájkolni is, mert azt hiszem, itt van olyan is a YouTube-ba, és lehet hozzá kommenteket írogatni, akkor be lehet csatolni képeket, kisebb videókat, gif-eket, tehát gyakorlatilag olyan lesz, mint egy Facebook üzenőfal az egész. És ez arra lesz jó, hogy így sokkal jobban lehet majd így a csatorna tulajdonosának így interakcióba keveredni a nézőivel, sokkal pörgősebb, izgalmasabb dolgok lehetnek, és őszintén szóval nekem is ez egy tök jó funkció lenne, mert sokszor van úgy, hogy én kis apróságokat így kiraknék, és de videót viszont nem akarok csinálni. Facebookon meg ugye sokkal kevesebb embert érsz el. Igen, Facebookon meg valami botrányosan kevés követőm van, amit egyébként szerintem még a Facebook tudatosan le és butit, hogy fizessek azért, hogy elérjem azokat az embereket, igen, akik egyszer már lájkolták az oldalamat, mert miért ne. Tehát csomó olyan infó van, amikről így szoktam ilyen Facebook posztokat irogatni, vagy kiírom Facebookra, vagy esetleg csinálnék egy olyan videót, hogy sziasztok gyerekek, ma mindjárt megyek streamelni Facebookra, mert most a Blizzardnak ugye kijött ez az új streamelős funkciója, igen, ami igen. Egyébként nagyon jó, és tök király, csak egyelőre Facebookra rakja ki, meglepő módon, vajon miért. Szóval ilyen kis bejelentéseket, hogy most Twitch-en streamelek, most ma ide megyek, oda megyek, ezt csinálom, azt csinálom, eszembe jutott egy érdekes gondolat, mit szólnátok ahhoz, ha, és akkor ehhez nem kell most már egy külön másik platformot keresni, mint a Twitter, mint a Facebook, hanem konkrétan itt a követőidnek a melegágyában tudod ezeket így megosztani. És követői szemmel pedig azt hiszem olyan beállítási lehetőségek vannak, hogy erre is külön be lehet állítani, hogy ezekről szeretnél értesítőt kapni, hogyha aha. A kedvenced kiposztolt oda valamit, vagy nem, vagy csak te akarod megnézni időnként, de így nagyon fel tudja pörgetni például a community részlegét a csatornának. Nekem csak az az egy hozzáfűzni való maradt még, hogy van egy olyan, hogy beszélgetés, ami már most is él, de én azt nagyon nem használom. De ezt megszüntették. Nekem él még. Az micsoda? Biztos? Ez a discussion. Ja, és oda is szoktam ja. Néha írogatni. Igen, és ez amit kb. Senki nem, mert régen, amit még kettővel ezelőtt YouTube verzióban, nekem is de van. De akkor ezt, várj, ezt lehet disable-elni? Vagy ezt mert egy csomó csatornán meg nem... Akkor lehet, hogy az új... Mintha lehetne valahol, de nem csak vagyok most benne a csatornádról átkattintottam Total Biscuitre, és nála sincs. Lehet, hogy neki, nem lehet, hogy neki van community bétája, és ott nincs már. Nincs, mert a community full az pont a discussion helyén van. Aha. Mert régen, mondjuk ilyen kettővel ezelőtt YouTube-nál ugye volt olyan, hogy tudtál csatornőzőt írni, és akkor azt látták a newsfeedben. Aztán a most bejött a Google Plus, de hát az egyértelműen nem működött. Igen. Úgyhogy most jó, hogy behoznak valamit, amivel ezt lehet helyettesíteni. Ja, de igazából a Google Plus is valami ilyesmi akart lenni, csak hát ez csak egy teljesen más platform. És miért vigyük el a nézőket, vagy a felhasználókat egy másik új platformra erőszakosan, amikor a meglévőbe is be lehet integrálni ezeket a feature-öket. És most konkrétan ez történik. Vagy hát ez fog történni. Nekem az egyetlen bajom vele, ami nagyon sok embernek a baja vele, hogy csak a csatorna oldalról éred el. És igazából nincs egy... Valószínűleg egyébként lesz neki egy külön feed a fő oldalon, legalábbis úgy lenne logikus. Uh-huh. De én tartok tőle, hogy az emberek nem fogják használni. Nem azért használják a Facebookot, meg a Twittert, meg az Instát, mert hogy ott tudnak követni ilyen jellegű tartalmakat, hanem egyáltalán az tök más platform, és szerintem ugyanúgy azt fogják használni, nem a YouTube-ot, mert más közönséget érnek el, és ezáltal sokkal szélesebb körbe el tudnak juttatni tartalmat, amit épp akarnak. Tehát, hogy szerintem az azoknak lesz jó, akik más social media oldalt eddig nem használtak. Hát, ja, vagy pedig a meglévő social media oldalok, mint az enyém is nem annyira követett, mint mondjuk a YouTube csatornája. De... Mert tényleg arra meg jó, hogyha tényleg ad mondjuk notification-t, és az van beállítva alapjáraton, akkor meg ugye az emberek nagy része meg fogja kapni, amit te közölni akarsz velük. Ja, meg én személy szerint én ezt így tök jól tudnám használni arra, hogy ilyen quality dolgokat is kiposztolni, sőt, én inkább csak olyasmiket posztolnák itt. Tudom, hogy ezt így nagyon sokan úgy használnák, hogy nézzétek, most ezt teszem, és ezek itt tök jók, ja, de például nekem csomószor vannak ilyen gondolataim, meglepő, de hogy vannak gondolataim bizonyos témákban. Vannak gondolataid? Amikről nem feltétlenül csinálnék videót, mert nincs időm, mert lusta vagyok, meg akármi van, de így egy... szabad 10 percemben leírnám gyorsan így a gondolataimat, meglátásaimat, és akkor mégiscsak ott van, kikerült, marad nyoma a világon. Ugyanaz a közönség olvas. Igen, ugyanaz a közönség olvashatja, és mégse az alig látogatott weboldalamon, mégse az alul lájkolt Facebook oldalamon. Van weboldalad? Van, az is. Na látod? Tehát, hogy mégse ott tudom, vannak, hogy és van, megtalálják az emberek. Hogy van honlapod, hogy a Patreon oldaladon a a perkek között, nem tudom, a célok között ott van, hogy azért jó, hogyha adományoznak az emberek, mert akkor fedezik a domainköltséget is. Nem tudom, hogy van honlapod. Ja, igazán a domainköltség, azt nem is gondoltam, hogy igen, de én a villanyszámlára gondoltam ez alatt. De igen. Ja, szóval van weboldal, meg minden, csomó ilyen platform, de hogyha alapvetően, ha én most a YouTube-ra fókuszálok, akkor miért ne legyenek ott ezek a dolgok, és hogyha erre lehetőséget ad a YouTube, annak én nagyon örülök. Igen, amúgy ezzel tökre egyetértek, meg szerintem tök hasznos funkció lesz, csak kicsit van azért olyan felhangja a dolognak, hogy ó, nem jött be a Google Plus, akkor alakítsuk át a YouTube-ot, és szerintem nem, hogy ez pusztán a kreatőröknek és a közönségnek lesz jó, és még nem látom, hogy ebből a YouTube hol fog profitálni, és előbb-utóbb biztos rá fogja húzni, hogy valahol profitálhasson belőle. Uh-huh. Tehát, hogy az a baj jelenleg, hogy ugye nem tud hirdetést rakni ezekre. És egész biztosan akar majd. Valahogy megoldja, igen. Hogy nem tudom, ilyen nagyon fura a kapcsolatom a YouTube-bal ebből a szempontból, hogy most akarja majd ezt monetizálni, vagy sem, vagy inkább arra akarja használni, hogy mit itt a szerven az orromban, hogy plusz engagementet generáljon, és ezáltal a forgalmat növelje. Én nem látom pontosan, na, szóval ez hiányzik, csak most eddig nem tudtam rendesen megfogalmazni, hogy mi a célja ennek igazából a YouTube részéről. Hát szerintem az, hogy maradjanak az ő oldalán az alkotók, és ne mindenféle Facebookokra, Twitterekre, vagy egyéb ilyen platformokra vigyék az egyéb kontentjeiket, hanem próbáljanak meg itt interakcióba lépni. De ez már nagyon-nagyon elkéstek. Az igen, igaz. Tehát, hogy ezt mondom, probléma. Hogy van a többi social media oldalon, Facebookon, Twitteren, Instagram, az nem fogja azt a tartalmat ide átrakni. Mert nincs értelme. Mert itt a YouTube közösségnek gyárt YouTube tartalmat, míg Instán nem olyan képeket közöl le, amiket itt is kirakna, mert más a közönsége is. Hát igen, de az én szememben, ugye, akinek nincs olyan brutálisan nagy Facebook közönsége, ez nem azt jelenti, hogy azt a 6000 plusz kedves lájkolómat én így lesajnálnám, sőt, nagyon örülök nektek, de alapvetően nincs akkora látogatottsága a Facebook oldalnak, mint a YouTube csatornámnak, és ez nekem például ez egy nagyon jó lehetőség. De viszont, hogyha valakinek meg a Facebook oldala erős, akkor ő tényleg nem ezt fogja használni, mert ő továbbra is a Facebookot küldi majd, és a YouTube marad számára egy másodlagos platform. És ezzel párhuzamosan a Facebook is elkezdi ezt a videó megosztós dolgot már egyre jobban előtérbe hozni. Az más kérdés, hogy nekik ez a partner program, meg az, hogy te oda nekik ingyen tartalmat gyártasz, amiből utána ők reklámok után pénzt szereznek, ez ott még elég gyerekcipőbe jár, tehát nagyon nem, kevés nagyon az ember. Nem. Hát, hallod, a top kreatőrjeikkel már nekik is vannak szerződésük, és már keresnek videógyártók belőle pénzt. Az lehet, hogy keresnek páran, de messze de nem olyan széles körű, mint a YouTube. Na jó, de én mindig erre gondolok, hogy ugye amikor volt egy tök nagy botrány belőle, hogy nincsen tartalomvédő rendszerük, és mindenki ezen volt felháborod, hogy fú, ezért egy fos a Facebook, mit tudom én, és jövő héten bejelentették, hogy ja, mostantól van tartalomvédő programunk. És egyébként azt gondolom, hogy elképzelhető, hogy ők live adásokra előbb alkalmazták ezt a rendszert, mint a YouTube. Tehát ugye az, hogy jelen pillanatban mi azt gondoljuk, hogy ú, tökre le van maradva, nem, ez azon múlik, hogy csak holnap meghúzzák-e a kart, vagy sem. És most a Facebook az, hogy szerintem nincsen ebből a szempontból lemaradva. Ami nagy különbség, hogy más a közönség Facebookon, és más jellegű tartalmat kell Facebookra gyártani. És a kettő baromi jól megfér egymás mellett egyébként. Tehát, hogy nem tudják szerintem elvenni egymás szerepét, és pont ezt nem látom, hogy a YouTube ezzel mit akart csinálni, mert nem fogja tudni, aki már Facebookon van, azt nem fogja tudni visszahúzni a YouTube-ra. Szerintem legalábbis. Igen, tehát erről... Magyar. Olyan kreatőrje meg kevés van, aki más social media oldalakon nem építkezett egyébként, mert muszáj több lábon állni, és muszáj egy csomó helyen tartalmat gyerteni, mert hogyha holnap bezár a YouTube, akkor mit csinálsz? Akkor meg hol fogod elérni a közönségedet? Igen, ez a too little too late szindróma. Kicsit, igen. Igen. De amúgy hát aztán... meg nem tudom, mert alapvetően meg tényleg elképzelhető, hogy ez ilyen, hogy ez tényleg azért van, hogy, hogy jobban tudjunk a YouTube-on lévő közönségünkkel kommunikálni, csak ezt meg mondjuk én nem ilyen formában oldottam volna meg, mert ez csak egy taba a channeleden. Hát abban egyetértek, hogy ezt ki kell emelni jobban. Igen, egyértelműen kell ennek is egy rendes newsfeedet adni, csak... Gáz nincs tervben egyébként egy rendes newsfeed ennek? Tehát ez konkrétan csak a discussion-t váltaná fel? Nem, én úgy tudom, hogy, tehát, hogy erről még nem nyilatkoztak sehol, de hát tök logikus lenne. Igen, igen. Oda is egy ilyen fület. De tényleg, hogyha... De ahol, amikor nézem a subscription-jaimet, ugye ott is van egy olyan, hogy feed, meg hogy uploads, és a feeden ugye látod, hogyha valaki lájkolt videót, vagy playlistbe rakott, vagy mit tudom én, és számomra az ilyen követhetetlen. Tehát, hogy nem tudom, hogy akkor erre milyen algoritmust fognak építeni egy ilyen newsfeedre. Hát nagyjából valami hasonlót tudnék elképzelni, mint ami a Facebook üzenőfaladon megy. Tehát, hogy ott is, amik oldalakat belájkolsz, azoknak a posztjait jönnek egymás után. Aztán utána a Facebook algoritmus ezeket is megszűrjám kőkeményen az alapján, hogy te melyiket nézed meg inkább ezek közül is, és akkor egy idő után, amelyik belájkolt oldalattól nem nagyon kattintatsz rá ezekre a posztokra, vagy amelyik belájkolt oldal ugye nem fizetett még extrát a Facebooknak, annak szépen így nem fognak úgy megjelengetni a posztjai így a feededen. De pont ez az egyébként, amit én nagyon-nagyon utálok a Facebookban, mert én ilyen tök tudatos felhasználó vagyok, hogy csak olyat lájkolok, aminek akarom látni a bejegyzéseit, akkor is, hogyha nem lájkolom őket, meg nem kattintok rá. És én nagyon félek attól, hogy mikor jön el a YouTube-nál is az a pont, amikor mondjuk a subscription-t elkezdi így használni. Mert ugye rengetegen beszélnek róla, hogy jaj, az algoritmus mennyire meg tudja változtatni az életünket a YouTube-on. Ugye ez az ajánlott videók miatt van főleg, és egyébként minket nem annyira érint. Tehát, hogy Simonnak eltűnt a kamerája, kapcsolja. Oh, vissza. Hello. Valami. Szóval, hogy a YouTube-on ez nincs meg. Tehát, hogy ott, ha valakire feliratkozol, akkor minden egyes uploadját látod, és ez így van jól. Viszont, hogyha ezt megcsinálják ugyanúgy az ilyen jellegű képes, írásos feedbe, akkor az már megint egyen más, mert hogy akikre én fel vagyok iratkozó, nem biztos, hogy mindenkinek akarom a feedjét is látni. Tehát, hogy akkor ilyen jellegű szűrés is kell, és nagyon tartok tőle, hogy ők is előbb-utóbb be fognak vezetni valamilyen ilyen algoritmust, ami miatt nem azt fogod látni, amit te beállítasz, hogy látni fogsz. Tehát, hogy én ettől félek rohadtul, hogy egyszer csak ezt bevezetik, mert a YouTube az a hely, hova felmegyek, és ilyen biztonságban érzem magam, mert tudom, hogy a subscription uploadok alatt én látni fogok mindent, és csak azt fogom látni, amit én látni akarok. A Facebook és a Google között azért itt ezen a szinten, és ezt nagyon jól rátapintottál erre, egy nagyon lényeges filozófiai különbség van. A Facebook az arra megy rá, hogy így beskatujázza az embereket egy ilyen csatornába, és ezt is megpróbálja úgy megszűrni és úgy kiszolgálni, hogy lehetőség szerint ebből ő neki minél nagyobb profitja legyen. Ezzel szemben a Google a sokkal nyitottabb, sokkal szerteágazóbb, és ő azt mondja, hogy legyek én a kiindulási pontod minden másra a világban, és ehhez én minden lehetőséget meghagyok neked, és nem veszek ki. Tehát ha te belájkoltál, feliratkoztál valamire, én azt nem fogom tőled elvenni. És ezzel szemben itt a különbség, hogy a Facebook meg azt mondja, hogy én elveszem tőled, és fizessél, vagy fizessenek ők, akik csinálják a tartalmat nekem, aki amúgy is kapok a reklámokból már nem kevés pénzt, azért, hogy az ő tartalmukat megjelenítsem neked, aki alapvetően érdekelt voltál abban, hogy lássad. Az más persze, ha te azt mondod, hogy nem akarom látni őket, és csak belájkoltam őket, mert valamiért nagyon tetszettek, de nem akarom látni már a posztjaikat, mert meguntam, meg alapból se akartam látni, vagy egyszerűen... Hogy lájkolt ki. Hát, igen, tehát, igen, de ezt például... Ezt úgy működik, nem akarom nézni, akkor unsubscribe. De például nekem a személyes ismerőseim 90%-a az így ki van tiltva az üzenőfalamról, mert nem vagyok kíváncsi arra, hogy ma mit tettek, nem vagyok kíváncsi arra, hogy a gyereküknek most éppen hány foga van, meg ilyenek. Ez nem azért van, mert utálom őket, egyszerűen nem vagyok rá kíváncsi. Én azt a azt akarom látni, hogy ha ő vele történt valami, meg ő vele történt valami, meg ő vele történt valami, mert ők például nem ezeket posztolják ki, hogy mit tettek, meg mi történt. Nekem amúgy én erre használom a közeli ismerősük. Hát vagy ez, igen. Van ilyen. Én ott betettem minden olyan embert, akinek szeretem látni a posztjét, és én azt nézem, nem a hírfolyamot. De egyébként pont ma posztoltam ki Twitterre, hogy annyira ilyen magamba szálltam egy pillanatra ma délelőtt, hogy így felmentem Facebookra, és így kiverte a biztosítékot, hogy az elmúlt egy hétben minden nap házasodott valami ismerősöm, vagy bejelentette, hogy terhes, vagy posztolta a gyerek születés fotókat, vagy mit tudom én, és így minden ismerősöm, akivel együtt jártam egyetemre, akivel egy osztályba jártam, és én meg itt ülök, és egy Minecraftos videót vágok. Hogy így... Holott szülhetnél is. Van egy cicád. Holott szülhetnél is, miközben... Miközben... És egyébként a Kaveri volt annyira cuki, amit válaszolt. Úristen, ez lehet, hogy nem fogom tudni szerintem visszakeresni és felolvasni, de hogy így azt válaszolt, hogy ez csak azt jelenti, hogy értelmes ismerőseim vannak, és mindenkinek eljön az ideje, amikor megérik ilyesmire, és ez a... Most... Még jobban. Fel lehet a postál az is magamban emberő becsülésemben. Köszönöm szépen. És végeredményben egyébként majd, hogyha kikerül végre azzal a Minecraft, ha végre kész leszek egyáltalán azzal a Minecraftos videóval, nem vagy amikor ki fog kerülni, annyira boldog leszek, és nem fog hiányozni egy gyerek és egy férj, de hogy így ezt így megértem, hogy amikor így felmész a Facebookra, és képes, hogy 5 perc alatt így nem tudom, mély depresszióba esni. Nem, dolg, én nagyon ritk. Felcsűrni az agyadat olyan szinten. Férfi társaim, a Minecraft határozottan jó hatással van a nők gyerekvállalási kedvére. Vagy ha meg akarod kérni az asszony kezét, előtte játszas vele Minecraftot. Na jó. Egyébként én annyira nem, nagyon-nagyon ritkán használom a Facebooknak a newsfeedjét, úgyhogy beleolvasok, mert hogy ki az, aki mostanában posztol Facebookra olyat, ami mondjuk nem egy kép a karnyás nyaralási képet valakitől megnézni, tényleg nem valami random kép, vagy idézet, vagy ilyenek, és ez így tökre nem érdekel. Tehát én ilyen átmegyek a notificationjaimen, és nem érzem, hogy lemaradtam volna valamivel. Én most kiposztoltam gyorsan ugye Facebookomra. Igen, azt belájkoltam gyorsan. A postás videó. De tényleg az annyira fantasztikus, sőt, ezek a régi retro reklámok. Tehát így... De ilyeneket akarok látni a Facebookon, nem pedig házassági, meg gyerekszületés. Igen. Sajnálom, és nem azért, mert nem érdekel mások élete, de amúgy, de azért, mert nem érdekel mások élete. De hogy így persze, nagyon örülök neki, csak hogy mi lenne, hogyha lennének más dolgok is? Igen. Hát én ezért volt az, hogy így az ismerőseimnek a 90%-át így lekapcsoltam az üzenőfalamon, és akik meg bennmaradtak, azok meg nagyon ritkán posztolnak valamit, de akkor is valami olyan dolgot, ami esetleg jobban érdekel ezeknél. De alapvetően én meg a Facebookot csak marketing, illetve információszerzésre használom, és éppen ezért én csak az olyan weboldalakat, vagy inkább ilyen gamer sajtókat követem rajta, és azoknak a hírei jönnek be az üzenőfalamra, amikből esetleg olyan hírekről tájékozódom, amikről például itt is tudunk ma beszélni. Tehát én erre használom a Facebookot. Én erre abszolút nem, tehát hogy én erre feedlit használok, és van rengeteg blog, meg portál, hírportál, meg ilyenek, amiket én bekövetek, és ott mindig látom a friss cikkeket, és elolvasom, amit akarok. Tehát így nekem a Facebook az... Azt mondják egyébként, ha elkezded rendesen használni, és elkezdesz olyan tartalmakra kattintani, meg olyanokat lájkolni, amelyeket látni szeretnél a későbbiekben, akkor egy-két hét alatt így trenírozható a rendszer, de hogy ezek szerint nem sikerült eljutnom oda, mert hogy ma végigkörgettem 5 oldalt, és csak esküvői fotókat láttam, meg gyerekfotókat is. 5 oldalt végigpörgettem, mire végre eljutottam. Lehet, hogy ezen az esküvői gyerekvonalon indult el a Facebook. A Facebook azt akarja, hogy legyen gyereked. Gyereket akar a Facebook neked. Több felhasználója lesz. Több gyerek. Úristen, a Facebookot is az állam irányítja. Nem az állam irányítja, az a szűk 10 fős kör, ami ki az egész világot irányítja. Ja, értem. Igen. Azt akarják, hogy gyerekem legyen. Hát szólok, hogy nem lesz, de lehet, hogy lesz még egy macskám. Több gyerek, nagyobb éhség, az emberek még jobban kiszolgáltatottak. Szerintem azért. Értem, de képzelj el egy kis cicát, még egy kis cicát nekem. Az is eszik. Az majdnem olyan jó. Majdnem olyan, mint egy gyerek. Nem beszél vissza. Nem kell iskoláztatni. Megragad egy 4-5 éves szintjén, aki még cuki, de nincs vele sok baj, és nem is beszél vissza. Tök jó. Nem, a cica ott van a gép mögött, neki nem tetszik ez. Nem tetszik. Ő inkább embergyereket. De tényleg, mikor a Viki mondta, hogy jaj, olyan jó lenne egy másik cica, és itt olyan cuki lenne, meg ellennék róla, és így mondta, hogy az egyetlen komoly dologra nem gondolt, hogy a Sansa mit csinálna azzal a macskával. Főleg, ha kedves lenne az a macska véletlenül, úgyhogy... Élet nagy kérdései. Vegyél egy kutyát, vállal. Annak nagyon örülne. Vegyél egy kutyát. Persze, úgy ismersz mindenki, mely kutyát sétáltat reggelente, mi? Nincs valami kutyatartó szimulátor? Azzal mondjuk játszani. Kutyatartó. Tamagocsinak hívták régen. Annyira akartam egy tamagocsit. És elvileg nálunk nem lehet letölteni a... Van hivatalos tamagocsi app, de talán nálunk nem elérhető, mert a megjelenés után egy csomó ideig néztem, hogy fú, de szeretnék, akkor már tamagocsizni, hogyha már egyszer a való életbe nem tudok. Mert hogy honnan szerzek egy tamagocsit? Hogyha valakinek van otthon tamagocsia, írja le a kommentekbe, és megveszem tőle. Jó. De egyébként tényleg mindig beszélünk ezekről a felismerhetetlen vagy felismeretlen igényekről, ami jövőben fog jelentkezni, és így belegondolok, hogy mikor jön az a kor el, amikor majd VR headsettel otthon pénzért sétáltatod a haverod kutyáját. A virtuális kutyáját. Ja, és közben arról ábrázolod, hogy te jó lenne kimenni sétálni. Ja, igen. Jaj. Bolond világ lesz. Pont a hétvégén azon beszélgettünk a kollégáimmal, hogy most azért a szüleink produkálnak érdekes kérdéseket így a számítógépekkel, igen, internettel kapcsolatban, amiken mi hát így mosolygunk, hogy mikor lesz az, amikor mit teszünk fel hasonló kérdéseket, és milyen technológiával kapcsolatban? Egyébként az, hogy szerintem mi meg annyira up-to-date-ek maradunk most már, mert tök más környezetben nőttünk fel. Nem. Szerintem nagyon sokáig. Nem. Szerintem mármint, hogy az egész életünket ez fogja behálózni. Elvesztettük. Elvesztettük Simont. Őt kivetette a háló. Olyan ezzel annyira nem értek egyet, tehát hogy mi is annyira gyorsan, annyira le leszünk maradva a dolgokba, szerintem fogalmunk nincs, hogy jelen pillanat mondjuk a fiatalok milyen alkalmazásokat használnak, vagy hogy így fogalmunk nincs, hogy a nálunk 5 évvel fiatalabbak mit csinálnak az interneten. Hát nekem most pont van. amúgy megtaláltam, kidobták, nálunk is elérhető a Tamagotchi Classic nevű alkalmazás, ami az eredeti Tamagotchi, de 1372,87 forint. Úgyhogy továbbra is várom kommentekben. APK nincs. Hát igen, én is úgy gondolom, hogy a mai társadalomban azért az nagyon nagy előnyt jelent, hogy folyamatosan up-to-date legyél, folyamatosan verseny, hajtás, és ezeket az embereket jutalmazza, akik ezt bírják csinálni, ugyanakkor ez azért hosszú távon nem egészséges. Én se azt mondtam, hogy túlhagyja magát az ember. És eljön az a pont, amikor azt mondod, hogy leszarom! Leszarom, mi a legújabb kütyű, engem már nem érdekel. Ilyenkor mi szán nyaralni. De nem az, hogy egy nyaralás erejéig, hanem így innentől fogva, így whatever. Tehát nem érdekel, mi az új tévé, nem érdekel, mi az új VR kütyű, mobil kütyű, akármi kütyű. Ami kell, azt beszerzem, valahogy használgatom, de most már így elfáradtam. A fiatalok azok így pörgessék, úgyis csak mindenféle hülyeségre használják, bezzeg a mi időnkben, amikor még az e-maileket és az internetet és a Facebookot azt úgy használtuk, ahogy kell, értelmes dolgokat posztoltunk, nem csak macskás képeket töltöttünk fel. Hogy a Karcsi milyen reggeli tevet, milyen, igen, szép világ is volt. Bezzeg a mi időnkben még real life szexeltünk, és nem VR sisakban. És akkor így meg lehetne sorolni a dolgokat. Szóval én szerintem simán mindenkinek az életébe eljön és ez a dolog, és ez valahogy ez így van rendjén, csak mostanra ez egy kicsit felgyorsult, és nagyobb mennyiségű adatról és újdonságról marad le az ember, mint mondjuk pár évtizeddel korábban. De egyébként azt elismerem, hogy nyilván azt senki nem fogja tudni, hogy mit tudom én, a gyereke éppen milyen WhatsAppon vagy Facebookon beszélget, éppen milyen trendeket oszt meg, de hogy maga a technológiai újítás, ez szerintem nagyon sokáig benn lesz az életben. Hát, ja, hát én szerintem még nekünk egy olyan 15 évig. Tehát, hogy utána itt szerintem ugyan, mi ugyanúgy le fogunk maradni, mint a szüleink, sőt, gyanítom egyébként, hogy hamarabb. Nem, az a baj, hogy nem. Mert ugye exponenciálisan nő, tehát pont ezért, hogyha lemaradsz, akkor sokkal jobban kiesel a világból, mint mondjuk az előttünk lévő generáció, akik egyébként így is nagyon kiestek, tehát, hogy dédmamám a repülőt alig tudja megérteni, hogy létezik, nem hogy telefon meg tablet. Tehát, hogy szerintem, hogyha mi meg nem maradunk tudatosan up-to-date-ek, akkor annyira le fogunk maradni, hogy körülbelül semmihez nem fogunk érteni a világon, ami történik. Hát nem tudom, a Pusztító című filmet, azt így láttátok a Sylvester Stallone-val? Melyik az eredeti címe? Pusztító, nem tudom, de az volt az, ahol így lefagyasztották, és akkor így felkelt így sok évvel később. Felkelt sok évvel később a jövőben, és így totál ki volt facsarva az egész, és így csomó mindent így nem értett, és például ott volt az, hogy ha valaki csúnyán beszélt, akkor minden sarokban, minden szobában ott volt egy ilyen kis automata, ami bírságot szabott ki rá. Hogy így azt mondta, hogy mi a szar? És akkor mit tudom én, hogy hívták, most nem itt eszembe a neve, $5 bírsággal sújtom csúnya beszéd miatt. Mi a fa? És akkor $10 bírság. És akkor oda ment az automatához, a jó büdös, és akkor így elkezdtem oda, és közben egy téptel cédolánkat kifele, és akkor nagyon kemény volt. Meg ott jött elő az, hogy így oda ment a Sandra Bullock hozzá, ő volt a főhőstő, és akkor így a film közepén jártunk, még úgy nagyon nem mélyült el semmilyen romantikus vonalon, már amennyi egy ilyen akciófilmbe elmélyülhet, ugye, de így oda megy a Sandra Bullock, és így szeretnék magával szex, de így tegeződve, tehát így szeretnék magával szexelni. És akkor így, mi van? És akkor jól hallotta. Benne van? Igen? És akkor így, nagyon jó. És akkor így elmegy, visszajön, és akkor visszahoz két ilyen sisakot, és akkor ezt tegye föl. Én is föl, és akkor mit kell ezzel csinálni? Azt mondtam, hogy ne, fúj, hát fizikai kontaktus, hova gondol? Úristen! Hát így terjed, csomó betegség meg, nem tudom, és akkor így tegye fel a sisakot, és akkor így az a kép, ahogy így látszott, hogy így hova süllyedt a világ. Igen, meg az ilyen csalódottság, meg szeretném elhívni egy Pizza Hutba. Pizza jól fog esni. És akkor kiderült, hogy a Pizza Hut maradt az egyetlen franchise, ilyen étterem franchise, ami megmaradt, és konkrétan ilyen nagyon fancy, ilyen tehát az a tipikus fancy kaja, ami ilyen nagyon drága, de nagyon kevés dolog van a tájirodon. És akkor így... Egy Michelin csillagos pizza hát. Igen, és akkor hol a pizza? Hát, ilyen egészségtelen kajákat itt nem szolgálunk. És akkor így lesz. Egyébként ez az élményem megvolt nekem egy eredeti pizza hátban. Tehát így bementünk, és akkor éhes voltam, és akkor egy pizza, és akkor így jaj, de jó, drága, de minden jó fog esni, meg minden, és akkor kihoznak egy ekkora. Oh. És akkor mondom, előétel, tök jó fejek, és akkor, ezt rendelted, és akkor, ezt? És akkor egy mai napig mondja azt, hogy így azt a csalódottságot az arca van, amikor így realizálod benne, hogy csak ennyi a pizza. Ez így felejtetettem. Ma voltunk egy helyen ebédelni. Egyre jobb kukasztos témáink vannak amúgy. Szóval ma voltam egy helyen ebédelni, ahol ilyen papírtányéros hely, és 1700 forintért adnak hátszínsztéket. Nagyon király. Wow. De hogy olyan zaba van, hogy a felét el kellett hoznom, mert nem bírtam megenni. Ráadásul levesnek egy halapennyos sajtkrémlevest tettem, ami gyakorlatilag abból állt, hogy egy 3 grany sajtot beleszórtak fél kiló halapennyóba, amit aztán krémesítettek. Ez konkrétan bőgtem, mire meg tudtam enni. Hol van ilyen? Elküldök, közvágó hídnál, elküldöm majd neked. Nagyon jó. Ja. Meg van holnap, hol eszem? Ezek nagyon a sarki kisbüdös kajáldák, ezek nagyon nagyon tudják. Hát ne étkezz ott minden nap, mert akkor 5 év múlva már egy gyulladás, de amúgy... Nem, amúgy ez ilyen kultúráltabb helynek nézett ki, tehát hogy... Amúgy én is nagyon adom ezeket a kis étkezdéket, mert úgy jó, ilyen emberes adag, ember, egy normális igen. áron, de tényleg ne étkezz ott minden nap. Jó, igen. Etnék rossz, a kínai rosszabb, úgyhogy... Ja, de mondjuk én szeretem ezeket az édes savanyú, meg ilyen szezámmagos csirke. Hát, kutya. De az édes savanyú szezámmag, az finom. Jó, felelem akár patkányban is lehetne. Egyébként most már finom és van, és finom. És hús, igen. Ja. Egyébként a pusztítóban volt patkányburger is, csak így megjegyzem. Elküldtem, Viki. Jó, kösz. Látom, már itt mindenki a cseten közben. Nehogy elfelejtjük a kaját, az a lényeg. Ki mikor született meg. Ó, de fiatal mindenki, Jézusom. Mindenki fiatalabb, mint én majdnem. Hol? 92, 92, 91, 95. És de 91, 92, 93-osok hol fiatalabbak nálad? Ja, azt, hogy ja, én azt akartam mondani, hogy én vagyok fiatalabbnak. Szóval, hogy én vagyok mondom. Itt a legfiatalabb. Rossz magyar szót használtam. 95, igen. Tehát, hogy mindegy, te fiatalabb vagy nálam. Idősebb nálam, igen. Ja, de egyébként én azon lepődtem meg így az olvasói e-mailekből, amiket így kapok, hogy így nagyon sok felnőtt nézi és hallgat minket. Én, ami nagyon meg... A demográfia statisztikát kifejezetten Cubecast-ekre szűrve. Szoktam nézni. Ott is a 18-24 dominál, de ott még jobban kijön a 24 pluszos korosztály. Egyébként az a durva, hogy nálam a 18 év alatti az az ötödik a sorban. Az szép amúgy. Jó, mondjuk ebben azért van valamennyi áthallás, gondolom, mert azért nagyon sokan állítanak be maguknak. Vagy annyi, használják a szülők profilját, igen, de alapvetően még, hogyha meg is kétszerezem, akkor is csak a harmadik helyen van kell. Az elég jó amúgy. Én amint nagyon meglepődtem, hogy mennyi lánynézőm van. Tehát, hogy egy csomószor, most például, hogy amikor rendezvényre kimentem legutóbb, és így Viki is mondta, hogy én valami lányok kerestek, én még biztos Peggy vele még nem találkoztam, és így jön egy csapat random lány, és így jaj, hát már nem tudom, hány rendezvényt óta keresni, csak egy képet szeretnénk, és így engem néznek lányok. De hogy ez így többször előfordult, és mindig ledöbbent, hogy engem néznek lányok. Ja, de nekem nagyon pozitívak így a tapasztalataim így a lány nézőkkel. Tehát igen, most így, bocs is rácok, de sokkal elkötelezettebbek, mint ti vagytok átlagban. Meg egyébként az egész gamer kultúra úgy kinőtte magát ilyen, már nem geek, hanem ilyen mainstream dolog, és mondjuk megnézel akármilyen Overwatch-os csapatot, akik videókat csinálnak, vagy akármilyen Overwatch-os csapatot, akik játszanak, mindig van benne egy lány legalább. És ez nagyon durva. Ez nem durva, ez tök jó, ez tök átlag. Én azt mondom, de hogy mikor volt egy cségó csapatban mindig lány, tehát hogy most ez ilyen tök jó, hogy megnézed, és szinte mindenhol ott van. Ja, de azért hozzá kell tenni, hogy egy lánynak itt nehezebb dolga van, mert azért a fiúk így, ráadásul itt gamer srácokról van szó. A szociális képességei gyengék? Nem az, hogy a szociális képességei gyengék, hanem konkrétan azért nagyon sokszor nem jutnak el egy olyan szintre, hogy ne akarják kiutálni maguk közül, hogy merészel ide egy nőnemű lény közénk, amikor a csé az egy férfi sport. Igen. Nincs péniszed, nem játszol. Nem játszhatsz ezzel a játékkal. Mondjuk ilyet nem hallottam még élesben senki. Az Overwatchnál nemrég volt egy ilyen fiaskó egyébként, hogy egy hölgy elvert egy profi játékost, aztán utána az a játékos megvádolta a csajt, hogy ő csalt. Aztán utána bebizonyosodott, hogy nem csalt, és elverte nagyon csúnyán, és utána a profi játékos úgy döntött, hogy akkor ő befejezi a karriert. Igen, igen, igen. Ő már elég pénzt keresett, úgyhogy így menne. Szóval én így abszolút bátorítom ezt a jellegű dolgot, hogy a lányok is igenis. Igen. Nyugodtan vállalják fel, hogy játszanak, nyugodtan vállalják fel, hogy szeretnek videójátékokat. Nyugodtan vállalják fel, ha nincs idejük játszani. Azt is nyugodtan felvállalhatják. Egyébként igen. Nekünk a szerveren a staffok között nagyon sok lány van, azon is tökre meglepődött. Szerintem a fele lány, vagy lehet, hogy több is. És egy csomóan mondták, biztosak hogy... Biztosak miattad. Hogy ne, persze. Veled akarnak találkozni. Egyébként nagyon sokan mondták, hogy az osztálytársak megérnek, senki nem tudja, hogy ők egyébként így délutánjukat azzal töltik, hogy mondjuk moderátorok egy szerveren. Tehát, hogy senki nem tudja, neki is ilyen titkos életük van, mint pár youtubernek. És ez ilyen tök fura, hogy ott vannak annyian, és hogy még most is titkolják, vagy nem tudom. Ja, így elképzelem, hogy így mennek be egy középsuliba, vagy általános iskola vége felé, és akkor így beszélnek ott a srácok egymás között, ott a csajok mellett, hogy így, ó, képzel, te a Minecraft, az a köcsög admin, már megint kibannolt, pedig már olyan jó, és akkor ott a csajok ott, már megint ki kellett raknom ezt a gyereket. Nem bírok velük, érted? Simán, simán. Csonti, ki lettél bannolva Ádám által? That's life. Nem, az nem én vagyok egyébként. Ja, így értem, hogy hanem, értem. Hanem valaki így bitorolja a dolgaimat. Hát, jó menő, csáó. Hát akár még reportolhatom is a csatornáját. Igen. A komoly nulla feliratkozójával. Na ja, szóval én így abszolút üdvözlöm, meg hát ha leveszik ezek a geek leányzók a szemüveget, még tök helyes csajok is vannak mögöttük, úgyhogy... Szemüvegbe is lehet tök helyes csajok. Amúgy igen. Jó? Amúgy igen. Elnézést. Scusi. De ez is ilyen már, hogy régen ugye tökre sztereotíp volt az, hogy kövér elhízott, vagy három pálcik a geekek játszanak otthon, de most meg mindenféle ember játszik, tehát hogy nem is tudod már igazából nagyon levonni a következtetést abból, hogy ő gamer. Csak abból, hogy játszik. Ja. Mert hát tényleg, amióta már ilyen Mr. T-vel, meg Peter Dinklage-el, meg ilyen arcokkal vannak WoW reklámok, tehát azóta már gyakorlatilag így bárkit be lehet ebbe a kultúrába suvasztani. Ja, igen, ezt írta valaki most el, hogy ez a lányos témára legtöbbször az történik, hogyha a csapatbőhőnben jön valaki, és ilyen vékony hangjével össze, azt hiszük, hogy 11-12 éves kisrác, és kiderül, hogy amúgy a lány is 25, de... Yeah. Hát... Kiveséztük a témát. Kiveséztük nagyjából. Hát én szerintem nagyon kíváncsian várom. Ja, én most a community-re akartam visszakapcsolni. Ja, igen. Igen, én is csak úgy gondoltam, hogy ez ideillő beszólás. Ja. A lányokat sose unjuk meg. Hát szükség van rájuk, úgyhogy... Szükség van rájuk. A faj fenntartása érdekében. Szükség. Falusi farm, ja. Az megvan gondolom az a jelenet, hogy így ilyen posztapokaliptikus film, és akkor a csaj, csávó egyedül maradtak, és akkor így a csávó így bepróbálja a csajnál, hogy azt ugye tudod, hogy nekünk komoly felelősségünk a föld újbóli benépesítése, és hát ezt a projektet így el kéne kezdenünk, és akkor próbálja valahogy beadni neki, hogy nekik most így kéne valamit csinálniuk. Finoman. Na jó, akkor viszont így mára nagyjából így a mondandónk és az adásidőnk végére értünk. Hát a Steam-es review-ról szerintem majd lehet inkább jövő héten beszélgetünk. Az úgy átcsúszott. Akkor talán már... Megkérdezhetem, hogy igen? Ki trollkodik bele Simon-nál a háttérbe? Hogy mi? Milyen háttérbe? Hát az előbb, igen. Valami ott is. Ja. Azt te vagy! Tök olyan, mint hogyha megüled egy méterről valakit. Mind games. Oké, bocs. Szóval jövő héten majd megpróbálunk beszélni egy kicsit a Steam-es review rendszerről. Jó, arra küldje valami infót, mert én nem is hallottam róla, és akkor megnézegetném. Jó, de igazándiból fölmész bármelyik játéknak a Steam-es oldalra, és megnézed ott a felhasználó értékelések fölött, hogy mik vannak, és annyi lényeg, hogy ez előtte nem volt így ott. Aha. És hogy... Ezt kell nézni. Igen, de majd akkor átküldök, vagy kiposztolok a Facebookra, volt a Steamnek is egy ilyen posztja ezzel kapcsolatban, és akkor azt így átküldöm. De lényegében annyi, hogy megváltoztatták azt, hogy a kódok kóddal beváltott játékokat már külön lehet nézni, és nem ez az alapbeállítás, hogy azok is benne legyenek az értékelésekbe. És akkor ez egyrészt ez jó, másfelül nem annyira jó bizonyos játékoknak. Bizonyos részről jogos, bizonyos részről meg nem jogos. Na de akkor mára ennyi lett volna, köszönjük szépen a figyelmeteket, és reméljük, hogy jövő héten ugyanitt, ugyanekkor találkozunk, és hát nektek is köszönöm szépen, hogy így velem tartottatok, velünk tartottatok. Köszönjük szépen. Köszönjük a lehetőséget. Ez egyébként nem lehetőség. Tehát, hogy így így az alapcsomag részei vagytok, csak hát amikor időtök engedi természetesen. Csomag részei. Most már nem tudnak titeket ezzel jobban eltárgyasítani, úgyhogy akkor búcsúzunk. Az alapcsomag játékmechanikái vagyunk. Mi lesz, ha majd jönnek a kiegek? DLC-k. Már egyből nem leszünk olyan érdekesek. Oh my god. Nem is rossz ötlet. Jukka az DLC egy új csapattal. Ja. Tisztán. Na, hát akkor találkozunk legközelebb. Ez volt a CubeCast, sziasztok! Jó éjszakát! Sziasztok! Hello!